पिवृकी उच्यते, जो बहुत शब्द करने वाली, जोर से चिल्लने वाली जो वृकी भेड़िया, इसको भी वृकी कहते हैं। वृक के संदर्भ से वृकी का भी अर्थ बता रहे हैं। और ये मंत्र दिया, शतम में ईशान वृक्य चक्ष दानम रिज्रास्वम तम पिता अंधम चकार। मंत्र को हमने कल देखा था, एक बार फिर देख सकते हैं। पिता अपने पुत्र को अंधा बना देता है, जो कि शतम मेषान वृक्कई चक्षदानम, जो इन 100 मेषों को वृकी के लिए विशेषण कर रहा है, बलि चढ़ा रहा है, काट रहा है, 100 मेष और वृकी और इधर पिता, रिज्रास्वम तम अंधम चकार है। चाहे वो रिज्रास्व है, वो रिज्र अश्व है जिसके, सधे हुए घोड़े हैं जिसके, ऐसा है अश्व रिज्र। रिज्र माने सधे हुए, सरल सरल घोड़े हैं जिसके, ऐसे अपने पुत्र को अंधा बना देता है, जो रिज्रास्व उसका पुत्र है, उसको अंधा बना देता है, जो वृकी के लिए 100 मेष विशेषण कर रहा है। और अगली पंक्ति में कहा, उसको अंधा बना देता है, लेकिन तस्मै अक्षिणा सत्या विचक्ष आधत्तम दस्त्राभिषजो अनर्वन। तस्मै आधत्तम, ये जो उस वो अंधा बना देता है या अंधा बना दिया, ऐसे उस अंधे के लिए जब उसने प्रार्थना की अश्विनव से, अश्विनव सूक्तों में अश्विनव के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे नासत्या, जैसे दस्रा, जैसे भिषजा, जैसे नरा, इन शब्दों का प्रयोग होता है। उनको कहीं नरा कहा है, कहीं भिषजा कहा है, वैद्य के रूप में देखा। नासत्या, इनमें असत्य बिल्कुल नहीं है, ऐसे प्रस्तुत किया है। और नासिका से यदि इसका संबंध जोड़े तो नासिका में चलने वाले प्राण, नासत्या प्राणपान। दस्रा उपक्षय करने वाले, क्षीण करने वाले, माने जैसे अज्ञान को नष्ट करने वाले, अंधकार को नष्ट करने वाले। सूर्य और चंद्रमा के रूप में भी कहीं वो अश्विना देखे जाते हैं, कहीं अध्यापक उपदेशक के रूप में। इन विशेषणों से हम उसको पता कर सकते हैं कि ये इनकी प्रकृति क्या है, अश्विनव की किन किन विशेषताओं से युक्त हैं वे अश्विनव। नरा आगे ले जाने वाले हैं, ये वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, दस्रा हैं, नासत्या हैं। तो वो जब अंधा हो गया तो उसने अश्विनव से कामना की कि मेरे को आंखें चाहिए। तो नासत्या, ये दो हैं, नासत्या जो है जोड़े में रहते हैं, दो हैं ये। तो इन्होंने उसको उसके लिए आंखें, तस्मई, वो जो अंधा हो गया था उस अंधे के लिए आंखें उपलब्ध करा दी, आंखें दे दी। तो ये कुछ ऐसा पहेली जैसा बन गया, शतम मेषान वृकी चक्षदानम, जो 100 मेषों को वृकी के लिए विशेषण कर रहा है, ऐसा जो रिज्रास्व है उसको पिता ने अंधा कर दिया। रिज्रास्व उसका पुत्र है, कहा नहीं है पुत्र, लेकिन वाक्य रचना से पता लग रहा है कि पिता ने रिज्रास्व को अंधा कर दिया। तो वो अपने बेटे को ही करेगा और किसको करेगा। जी ओम ओम गुरु चल रहा है। अच्छा चल रहा है गुरुजी। अभी दसरा हम अर्थ कर रहे थे अज्ञान को, दसु उपक्षय से नाश करने वाला अर्थ है। अब केवल दसरा यहाँ शब्द होने से कुछ भी नाश हो सकता है? हम अपने ओर से अज्ञान का नाश करने वाला समझकर और ऐसे ही अर्थ करते हुए हम कह रहे हैं कि यह परमात्मा की वाणी है, परमात्मा ने अज्ञान को इस प्रकार का नाश करने वाला अश्विनव है। हमने अपने ओर से एक विशेषण जोड़ के ये परमात्मा की वाणी है कहना, मुझे बहुत ही जैसे जैसे निरुक्त पढ़ रहा हूँ शंकाएं उठ रही है बहुत ज्यादा। नहीं, इसमें जो पूर्वापर प्रसंग देखेंगे ना, पूरे अश्विनव सूक्त का जब हम अध्ययन करेंगे जी, तो उसमें उसकी विशेषताएं जो हम सामने आती हैं तो उनके आधार पर ही निर्णय करते हैं। वो शुभ का नाश नहीं करता, अशुभ का नाश करता है। कुल मिलाकर के ये बात आएगी, कहीं अंधेरे का नाश करने वाला, कहीं अज्ञान का नाश करने वाला, कहीं हमारे दुष्कर्मों का नाश करने वाला। उस पूरे सूक्त का अश्विनव सूक्त जहां जहां भी वेद में आया है उसको पूर्वा प्रसंग पूर्वा पर आप अध्ययन करेंगे तब आपको ये निर्धारण करना पड़ेगा। ऐसे नहीं अकस्मात एक शब्द को उठाकर हम कर रहे हैं। जी जी, यहां भी तीन शब्द जैसे हैं, नासत्यौ दक्ष दस्रौ भिषजौ जी, विशेष शब्द साथ में है और दो उसके विशेषण बन जाएंगे। तो भिषज जो होता है चिकित्सक, वो किसका नाश करता है? कीटाणु। यहीं से हमें पता लग जाता है, रोग का नाश करता है, भय का नाश करता है। तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, जहां तीन नाम एक ही के आ रहे हैं तो परस्पर विशेषण विशेष्य बनते ही है। हाँ, उसके संदर्भ में ही हम अलग प्रकार की विशेषता नहीं ले सकते। हाँ, अन्य नहीं ले सकते हम, नहीं तो एक विशेष वो संगत नहीं लगेगा। हाँ, ना सत्य जिनमें असत्य बिल्कुल नहीं है, नहीं है, वो क्या नाश करेंगे वो? तो निश्चित रूप से ठीक ही अर्थ यहाँ आएगा, कोई संदेह की बात ही नहीं होगी। यहाँ पर आप एक शब्द को देखेंगे तो संशय होगा। हाँ, और फिर मैंने दूसरी बात भी कही कि पूरा यदि जहां जहां अश्विनव सूक्त है वहां उनका अध्ययन करेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि अश्विनव के लिए प्रयुक्त शब्दों को किस अर्थ में लेना चाहिए हमें। अश्विनव के लिए नरव कहा है, नर जो है वो आगे ले जाने वाला होता है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, ऐसा प्रसंग आए तो व्याख्यान करना चाहिए। और से संगति लगा कि ये परमात्मा की वाणी है, ये आरोपित करना इस बात में मेरा। नहीं, संगति तो हम जितनी हमारे पास सामर्थ्य है, जितना प्रसाद पाया है हमने पहले वाले लोगों से, तो उसी के आधार पर हम संगति तो लगाते हैं, लगानी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए। तो जिस जो प्रसाद हमने पाया है उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अश्विनव के रूप में जहां प्रस्तुत किया है तो उसका ऐसे अश्विनव तो उपलक्षण मात्र है, और भी जगह जहां जहां भी ऐसा प्रसंग उपस्थित हो। तो अश्विनव ने आंखें दे दी। अब ये आंखें भौतिक आंखें, यदि वो वैद्य के रूप में देखेंगे तो आंखें वो कोई नेत्र चिकित्सक आंखें दे दी, पर वो यदि अध्यात्म के रूप में उसको अश्विनव को देखेंगे, आंतरिक जो हमारे अज्ञान की आंखें जो बंद हो गई तो उसने ज्ञान की आंखें दे दी, ज्ञान नेत्र दे दिए। तस्मा अक्षीना सत्यो आधत्तम, अक्षी आधत्तम, अनर्वन अक्षी आधत्यम, स्वायत्त अनर्वा का अर्थ कर दिया, अनर्वन वो स्वायत्त स्वा, जिससे वह ऐसे हिंसा करने वाला, इन्होंने ऐसा अर्थ किया है, वैसे स्कंद स्वामी ने वैसा अर्थ किया कि जो स्वाधीन इधर उधर न भटकने वाली स्वाधीन आंखें, जो इधर उधर नहीं जा रही ऐसी आंखें उसने प्राप्त करा दी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। जोशवाकम, जोशवाकम इति अविज्ञात नामधेयम। जोशवाकम ये अविज्ञात अस्पष्ट का नाम है, जोशयितव्यम भवति, क्योंकि ये जो है जोशयितव्य होता है, जुष परितर्कण, ये परितर्कणीय होता है, इसको मनुष्य इसके लिए विचार करते हैं कि ये क्या है। जोशयितव्यम भवति या इंद्राग्नि सुतेषु वाम स्तवत तेषु रिता वृधा जोशवाकम वदता पज्रहोषिणा न देवाभस्तश्च न। यहां पर यह दिखाया गया है कि जो इंद्र और अग्नि देवता हैं, ये संबोधन है इंद्राग्नि रिता वृधा पज्रहोषिणा देवा, चार संबोधन है। हे इंद्र और अग्नि, हे रिता वृधा रित से बढ़ाने वाले, रित के द्वारा बढ़ाने वाले, पज्र होशिणा और पज्र है घोष जिनका, होश जिनका, पज्र होशिणा, पज्र का क्या अर्थ दिया स्कंद स्वामी ने, देख लीजिए एक बार, पज्र होशिणा पज्र होषिणा न देवा भस्तस्य न येन्द्राग्नि सुतेषु वाम सोमेषु स्तौति तस्य स्निथ अथियो अयम जोशवाकम वत्ति विजन जप प्रार्जित होषिणो। अच्छा, ये अर्थ दिया है स्वयं यास्क ने, पज्र होषिणा का अर्थ दिया है प्रार्जित होषिणो न देवो तस्य स्निथ। देखिए यहां पर देवा, ये जो सुपांशुलुक से आ हो रहा है, देवऊ के अर्थ में देवा है, पज्र होषिणव के अर्थ में पज्र होषिणा है, और रिता वृद्धव के अर्थ में रिता वृद्धा है। तो हे इंद्र और अग्नि देव देवो, हे रिता वृद्धा सत्य के बढ़ाने वालो, रिता वृद्धा सत्य से बढ़ने वालो या सत्य के द्वारा बढ़ाने वालो, सत्य को बढ़ाने वालो, रितम वर्धयंतौ सत्य को बढ़ाने वालो, या तो ये अर्थ या सत्य के द्वारा बढ़ाने वालो, रिता वृद्धो इंद्र और अग्नि रिता वृद्धा उसका विशेषण है, इंद्र और अग्नि का रिता वृद्धा। पज्र होषिणो प्रार्जित होषिणो, जिन्होंने बहुत से यज्ञ अर्जित कर रखे हैं, प्रभूत याग वाले हैं, जो ऐसे जो इंद्र और अग्नि हैं उनके लिए कहा गया, हे अग्नि इंद्र और अग्नि देवो प्रार्जित होषिणो, ऐसे ऐसे जो देव हैं, यह जो मनुष्य सुतेषु सोमेषु, सोमों के अभिशव होने पर, दो हैं इंद्र और अग्नि, तुम दोनों को स्तुति करते हैं उन यज्ञादि कर्मों में जो रिता वृद्धा देव बने हुए हैं, उनके अन्न को तुम ग्रहण कर लेते हो। यहां तस्य अस्निथा यह अध्याय किया यस्त ने, जो मनुष्य इंद्र और अग्नि की स्तुति करता है सोम के अभिशव होने पर, अर्थात कर्म कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, जीवन को शांति सौंदर्य से भर रहा है और फिर स्तुति कर रहा है, तो उसकी स्तुति को तो वो इंद्र और अग्नि स्वीकार कर लेते हैं। यह जोशवाकम वदति, काम कर नहीं रहा है, चुपचाप बैठे बैठे जप कर रहा है, न देव तस्य अस्नुथा, इंद्र अग्नि उसकी हवि को स्वीकार नहीं करते। नतस्य देवो अस्निधा, इंद्र अग्नि उसकी हवि को स्वीकार नहीं करते, जो केवल बातें बनाता है, बात बनाने जो जानता है उसकी हवि को स्वीकार नहीं करते हैं? कोई बात नहीं, ये तो एक जो मैं अर्थ बता रहा हूं उसको तो जो स्वाकम बदता स्पष्ट बोलने वाले, जो स्वाकम का अर्थ स्पष्ट है ना, जो स्वाकम विजन जप, विजन जप मानी चुपचाप, हाँ विजन जप, हाँ तो जो स्वाकम परितर स्पष्ट बोलेगा तो सोचेंगे ना क्या बोल रहा है, ये विचार करेंगे क्या बोल रहा है, तो जो स्वाकम बलता, हाँ जी विवेक जी बोलिए, जो आपने बताया ना अभी, हाँ चंद्रमणि जी कह रहे हैं राजा उस ब्राह्मण का कर नहीं लेता है जो जप कार्य में लगा हुआ है, अच्छा ये इन्होंने तस्य न अस्नी था, न देवो तस्य अस्नी था, यहां पर जो है ना इंद्र और अग्नि इन दो को लिया, इंद्र और अग्नि देवताओं को संबोधन किया गया है कि जो मनुष्य हे अग्नि देवो यह स्तुतेषु वाम स्तवत सोमाभिषव होने पर जो तुम्हारी स्तुति करता है तो उसका तो तस्य अस्नी था, तो उसका तो स्वीकार कर लेते हो, उसके उस सोम को स्वीकार कर लेते हो, या इंद्राग्नि सुतेषु, यास की पंक्ति पढ़िए, या इंद्राग्नि सुतेषु वाम सोमेषु स्तौति तस्य अस्नीथा अथियो अयम जोश्वाकम वदति, दूसरी तरफ एक दूसरा व्यक्ति है जो जोश्वाकम वदति विजन जपो अस्ति प्रार्जित होशिनो युवाम, जिनके पास बहुत सारे यज्ञ अर्जित कर, जिसने अर्जित कर रखे हैं ऐसे इंद्र और अग्नि, तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है उसकी तरफ देखने के लिए, जैसे जो बहुत सारा जिसने प्रार्जित किया है होश घोष प्रार्जित होशिणव, ये इंद्र और अग्नि के लिए कहा है, ऐसे प्रार्जित होशिणव देव न तस्य अस्नी था, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, चुपचाप जो बस लगा हुआ है काम कर नहीं रहा है, जैसे हमारे साथ भी जो हमारे लिए बहुत कुछ कर देता है तो फिर उसके लिए हम भी करने का मन बनाते हैं, और ऐसे ही केवल बात करता है कुछ किया है नहीं हमारे लिए, तो फिर उसके पास हम यही कहते हैं ना समय नहीं है भाई स्वार्थी हो गए, ये तो लोक व्यवहार के ऊपर आधारित कर दिया गुरु जी, वेद को जैसे लोक में देखते हैं उसको प्रमाण, या तो वेद इस तरह संदेश दे स्वार्थी, आप स्वार्थ और परमार्थ को अलग अलग क्यों कर रहे हैं, तो आपने पहले बोला था जी जो केवल बोलते बोलते हैं कर्म नहीं करते हैं, उनकी नहीं सुनता है वो, जी बोलते भी हैं और करते भी हैं, उनकी सुनता है यथायोग्य व्यवहार, यथायोग्य व्यवहार हुआ इसमें क्या बात है, काम भी तो करते हैं, स्तुति करने वाले की तरफ नहीं देख रहे हैं ना, केवल स्तुति करने वाले की तरफ नहीं देख रहे, यदि वो चापलूसी पसंद होते तो स्तुति करने वाले तो ज्यादा स्तुति करते हैं, उनकी तरफ ध्यान देते, वो ये सोम अभिषेक जो कर रहे हैं स्तुति भी करते हैं, दो बात हो गई इनकी, और एक की एक बात है, तो वो कह रहे हैं कि जो दो बात कर रहे हैं ना उनकी तरफ तो उसकी हवि को तो स्वीकार कर लेते हो, पर जो एक ही बात करता है अभिषव नहीं कर रहा है, कुछ क्रिएशन नहीं कर रहा है, सोमाभिषव का अर्थ होता है कुछ क्रिएशन, कुछ सृजन करना है, सृजन माने आनंद, सृजन तो देखो बहुत बड़ा शब्द है, सृजन का अर्थ ये है कि इस धरती के लिए कुछ ऐसा सौंदर्य पूर्ण, कुछ चाहे वो अपने जीवन के द्वारा कर रहे हैं या हाथों के द्वारा कर रहे हैं, सृजन मस्तिष्क से भी होता है, आत्मा से भी होता है और ये हाथों से भी होता है। तो कुल मिलाकर के जो सृजन में लगे हुए हैं ऐसे लोगों की हवि को तो स्वीकार कर लेते हो, और जो सृजन नहीं कर रहे केवल बस वो कर रहे हैं बात बात कर रहे हैं तो वो तो सृजन कर रहा है ना, भावना के द्वारा सृजन कर रहा है वो। जब तप हो गया था, जब तप हुआ ना, जैसे चंद्रमणि जी बता रहे हैं तो ठीक है, भावना के इससे तो कुछ होना नहीं, कुछ क्रिया भी करें उसके अनुसार तो उनकी हवी ली जाएगी। या इंद्राग्नि सुते सोम अभिशव नहीं कर रहा है, सृजन नहीं कर रहा। मैं ऐसा समझाऊं, सोम अभिशव तो सृजन का वाचक है, कुछ इस सृष्टि के लिए कोई सृजन कर रहे हैं उनकी हवि स्वीकार करते हो। जो सृजन नहीं कर रहे, जोश माण क्या कर दिया, जोश वाकम वदती विजन जप, जोश वाकम वदती विजन जप, इस पर ध्यान देंगे। जिसकी वाणी कुछ अस्पष्ट सी वाणी निकल रही है, अंदर ही अंदर चल रही है कुछ, जोश वाकम अस्पष्टम वदती, अथ योयम जोश वाकम वदती अस्पष्टम वदती, क्योंकि पहले या विज्ञात अर्थ में जोश वाकम को दिया ना, जोश वाकम मानी अस्पष्टम, अस्पष्टम वदती विजन जपा, अंदर अंदर बोल रहा है अर्थ चल रहा है। तो प्रार्जित होशिणव देवो, ऐसे जो देव हैं जो कि होश मानी घोष, याग, होश का अर्थ है याग, ऐसे जो ये इंद्र और अग्नि हैं जो प्रभूत याग वाले हैं, वे उसकी हवियों को नहीं खाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं। किसी के पास है और वो त्याग नहीं कर रहा है, तो मेरे विचार से ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये वो जोश वाकम वदती हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति चुपचाप, उसके पास है सामर्थ्य लेकिन उसका त्याग नहीं कर रहा है, और एक व्यक्ति त्याग कर रहा है, तो ऐसे दो व्यक्तियों को तुलना करके देख सकते हैं। तो जोश वाकम वदती है लेकिन वो त्याग नहीं कर रहा है, केवल बस जब कर रहा है, होते हुए भी त्याग नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ संगति लगानी होगी, तो फिर वो जो है उसकी हवि को स्वीकार नहीं करेंगे। और जो पहला वाला व्यक्ति क्या है, जो सुतेषु सोमेषु स्तवत, सोमाभिषव होने पर जो स्तुति करता है, सोम अभिषव कर रहा है, कुछ त्याग कर रहा है, कुछ निर्माण कर रहा है, कुछ संसार में कुछ अच्छा कर रहा है, अच्छा फैला रहा है, तो उसकी हवि स्वीकार कर लेते हो। क्यों जी, दूसरी पंक्ति की संगति पहले वाली तो स्पष्ट ही है कि जो सोम अभिषव कर लेने पर जो स्तुति करते हैं उनकी हवि को स्वीकार कर लेते हो, पहली पंक्ति तो स्पष्ट हो गई। दूसरी पंक्ति में ये कहा कि जो जोश वाकम वदती, अस्पष्ट वाणी बोल रहा है, विजन जप अस्ति उपांशु वाक बोल रहा है, जैसे मैं ऐसे बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर रहा हूं, जैसे जप करते हैं ना हम, उपांशु वाणी बोलते हैं, उसको ये जोश वाकम वदती कह रहे हैं। जोश से बोलता है, जोश वाकम तो जुष धातु का अर्थ, जोश वाकम अस्पष्टम दिया है, अस्पष्टम अर्थ दिया, जोश वाकम शब्द, जोश वाकम शब्द को अस्पष्ट अर्थ दिया है स्वयं यास्क ने, जो अस्पष्टम वदती। और फिर जी जी विजन जपा, विजन जपा भी शब्द अर्थ डाला इन्होंने, विजन जपा का अर्थ है कहीं जप आदि करते हैं ना, जैसे उपांशु जप करते हैं, जप करने वाले को विजन जपा का है। सोमा भी सब नहीं कर रहा, जप कर रहा है, उसकी हवि को स्वीकार नहीं करते। दो बातें स्पष्ट आ रही हैं अभी, इसमें देखो क्या संगति लगेगी। एक की हवि को स्वीकार करते हैं इंद्र और अग्नि, और दूसरे की हवि को स्वीकार नहीं करते। जोश वाकम वदति, जो स्पष्ट नहीं बोल रहा है और केवल जप कर रहा है। इस तरह कर सकते हैं जी कि स्तुति होती है वो जोर से और स्पष्ट बोली जाती है, और जो धीमे बोला जाता है होठ हिला के और इधर से उधर कानाफूसी जो की जाती है वो निंदा की जाती है। तो जो स्तुति करता है यानी जोर से बोलता है वहां स्तुति शब्द है और वहां जोर से बोलना नहीं लिखा, यहां धीमे बोलना लिखा है लेकिन निंदा नहीं लिखा। लेकिन प्रतीक रूप में ये आ सकता है कि हम निंदा करते हैं तो धीरे धीरे करते हैं एक दूसरे की, तो जो ऐसे निंदा करता रहता है उसकी ये उसका भोजन नहीं करते, जो यूं ही गलत बातें फैलाता रहता है खुसफुस करके। इंद्र अग्नि उसकी भेंट स्वीकार नहीं करते हैं, और जो स्पष्टता से स्तुति करता है जोर से बोल के उसकी बात स्वीकार करते हैं। हाँ जी, ये तो बात आचार्य जी घटेगी नहीं आपकी। कुछ बहुत सारे आज जैसे रामपाल है खुलेआम बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं खुलेआम बोलते हैं, और सज्जन व्यक्ति जो होते छिप छिप के बोलते हैं। प्राय करके वो व्याकरण में भी आता है ना कि उसका पुत्र मर गया तो पुत्र ने ये गलत काम कर दिया तो जोर से आके बोलता है, तो ये जोर से बोलने की बात है क्या? और अच्छा काम कर दिया तो धीरे से आके बोलता है, अरे इसको तो जोर से बोलो। धीरे से क्यों बोल रहे हो? हाँ, धीरे से क्यों बोल रहे हो? तो गुरु जी, इसका ये भी तो अर्थ लिया जा सकता है कि यज्ञ में जो जोर जोर से मंत्र इत्यादि बोल करके स्तुति करता है उनकी हवि को ले लेता है, और जो बैठ करके चुपचाप हवि हवि देता रहता है उनकी हवि को स्वीकार नहीं करता यज्ञ में। विधान तो ये है ना कि यज्ञ करते टाइम में मंत्र बोलने चाहिए, और वो चुपचाप बैठा है हवन होते हुए भी। गुरुजी, ये वीजन जप जो शब्द आया वो निंदित अर्थ में है या संसित अर्थ में है? जोश वाकम वदति उसी को खोला है, जोश वाकम वदति को वीजन जप है, पर पूरी दूसरी पंक्ति जो है निंदित अर्थ में ही तो जा रही है। पहली पंक्ति प्रशंसा में, दूसरी निंदा में है, उसकी अभी स्वीकार नहीं करते। पहली पंक्ति में कहा है कि करते हो, जोश वाकम वदति उसका अर्थ खोला है वीजन जप, जो उपांशु जप करने वाला है प्रार्जित होषिणव देव तस्य हवि न स्वीकुरुत, उसकी हवि को इंद्र और अग्नि स्वीकार नहीं करते। जोश वाकम वदति, अस्पष्ट बोलने वाले के अन्न को उसकी हवि को स्वीकार नहीं करते। भाषता का अर्थ है नहीं खाते हो, भसतना नहीं खाते हो। चलो, जितना पकड़ में आया हमने रख दी बात। दो बातें कही हैं उसमें, पहली पंक्ति में स्पष्टी जो है, यह इंद्राग्नि सुतेषु आम स्तवत तेषु रिता वृधा, तो स्तवत उसकी हवि को स्वीकार कर लेते हो, यह अध्यार किया है। जोश वाकम वदत पज्र होषिणा न देवा भस्त, ये न देवा से पहली पंक्ति में स्वीकार कर लेते हो, अर्थ निकाला है अर्थापत्ति से, क्योंकि अगली पंक्ति में न देवा भसथस्चना कभी भी उसकी देव उसको नहीं खाते हैं। भसथ जो भस धातु है भोजन अर्थ में है, यहाँ देवा देव अर्थ में, अग्नि इंद्र और अग्नि उसकी हवि को नहीं खाते, नहीं लेते, नहीं स्वीकार करते। तो इससे ही पहली पंक्ति में ये निकाला है कि इंद्राग्नि जो है उसकी हवि को, यह इंद्राग्नि सुतेषु वाम स्तवत, वाम मानी तुम दोनों की, इंद्र और अग्नि की स्तुति करता है, उनकी हवि को तो इंद्राग्नि ले लेते हैं, तुम ले लेते हो। कौन सा? तो उन्होंने एक बात कह दी ना कि चुपचाप जो जप आदि करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिना, और योग दर्शन में तो उनको शुक्ल कर्म करने वाले कहा है, जो तप त्याग और जप आदि में लगे हुए हैं, शुक्ल कर्म में के श्रेणी में गिना है, मिश्रित कर्म भी नहीं रखा, शुक्ल श्रेणी में रखा है, जो ईमानदारी से प्रसन्नता को संसार में फैला रहे हैं, सबके भले की भावना कर रहे हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे, ये भी एक सृजन कर्म है, मानसिक कर्म है, सृजनात्मक कर्म है। या तो फिर यूं कहना पड़ेगा कि जो केवल बात कर रहा है, मानी भावना का स्तर भी नहीं है और केवल बोल रहा है, भावना में भी वो चीजें नहीं है, हैं? केवल बोल रहा है, भावना में वो चीजें नहीं है। नहीं तो भावना में जाने से तो मानस कर्म तो और भी ज्यादा सशक्त हो जाता है। हम भावना करते हैं कि सबका भला हो, सब प्रसन्न रहे, अंदर तक अपने अस्तित्व में ये भावना पैदा करते हैं, तो वो तो एक मानस कर्म हो जाता है। मानस कर्म शुक्ल कर्म के अंतर्गत गिना योग दर्शन में। फिर तो गुरु जी दोनों ही अर्थ बन रहे हैं। एक अर्थ तो ये आ रहा जो केवल बातें करता है, कार्य नहीं करता, उसकी आहुति स्वीकार नहीं करते, हाँ। ये भी तर्क संगत बैठ रहा है। और दूसरा इन्होंने जो किया या जो अभी आप व्याख्या कर रहे थे, वो विपरीत अर्थ में है, पर फिर भी वो भी अपनी जगह ठीक बैठ रहा है। विपरीत अर्थ, विपरीत यानी जो मौन बैठता है वो ज्यादा अच्छी भावना से कार्य करता है, पहले की अपेक्षा विपरीत जो बोलने वाला नहीं है। हाँ, पर ये इस तरह से लगेगा ना, पहले की अपेक्षा तो वो जो भावना के साथ करेगा ना, तो वो तो पहली श्रेणी में आएगा। या इंद्राग्नि सुते सुवाम स्तव, तो सृजन में लगा हुआ है, पहली श्रेणी में आएगा। और जो सृजन में नहीं है, अर्थात केवल बात बात कर रहा है, अंदर उसकी भावना नहीं है, तो ये दूसरी पंक्ति में आएगा, उसकी हवि स्वीकार नहीं होती है। भावना का अर्थ होता है हृदय तक पहुंचना, हृदय का अर्थ होता है हमारे अस्तित्व का जो अंतिम कोर है, अंतिम जो छोर है, हैं? एक ने व्याख्या की अच्छा जी हृदय और मन की, कि जो मन का जो अंतिम छोर है वो हृदय है। फिर बोले मन क्या है, हृदय का जो ऊपरी सतह है वो मन है। हृदय का जो ऊपरी तल है, जैसे पानी का अंतिम जो पिंदा और पानी का ऊपर वाला किनारा, तो ऊपर वाला जो किनारा है वो मन है, और उसमें जाते जाओ उसी मन का अंतिम जो छोर, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द हार्ट इज माइंड एंड द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द माइंड इज हार्ट, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द माइंड इज हार्ट, और सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द हार्ट इज माइंड, ऐसे किसी ने व्याख्या की। नहीं, हमारे अस्तित्व में जो मन है वो तो ऊपर ऊपर तरंगे, जो हमारे विचार में जो ऊपर ऊपर तरंगे चल रही हैं, अंदर उसमें नहीं जा रहा है, गहराई में नहीं जा रहे हैं, और गहराई में चले गए पूरा हमारे अस्तित्व के रोम रोम में वो चीज समा गई, तो वो कहेंगे कि हृदय तक पहुंच गई, वो भावनाओं में पूरा रम गए हम। तो आगे देखते हैं कृति को, कृंततेर यशो व अन्नम व, कृति जो है उसके दो अर्थ किए, यश और अन्न। महीव कृति शरणात इंद्र, कृति शब्द का अर्थ यश और अन्न है। क्यों? कृति छेदने धातु से बनता है, यश जो है वो बुराइयों को काटता है और अन्न हमारी भूख को काटता है। यश बुराइयों कैसे काटता है, यशस्वी व्यक्ति ध्यान रखता है ना कि ये गड़बड़ नहीं हो जाए भाई, कभी यश हमें बचाता है ना, यश एक शरण है व्यक्ति की, रक्षा करता है ना यश। हे इंद्र तेरी महान शरण, अंतरिक्ष में व्याप्त यश की तरह मुझे तुम्हारी बड़ी भारी शरण है। कृति यश की जैसे तुम्हारी शरण है, महान शरण कहा, अंतरिक्ष में व्याप्त जो यश की तरह, जैसे कोई अंतरिक्ष में व्याप्त, जैसे उसमें आता है ना छांदोग्य उपनिषद में, इनका यश तो ऐसे फैल रहा है जैसे बड़े दूर दूर कोई बात कर रहे थे ना, रात को सुन रहे थे, कुछ दो व्यक्ति बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति का, अरे क्या तुम बात कर रहे हो, उस गाड़ीवान रैक को जैसा भी इसका यश नहीं है। दो बात कर रहे थे कि भाई इसकी तो यश बहुत दूर दूर तक फैल रहा है, तो उसी समय बीच में कहा, अरे क्या तुम किसकी चर्चा कर रहे हो, इसका यश उतना भी नहीं है जैसे कि गाड़ीवान। तो उस राजा ने ये बात सुनी, जानपद श्रुति के बारे में उसकी बातें कर रहे थे कि भाई इसका तो दूर दूर यश फैल रहा है, बड़ा इसका नाम है। तो तुरंत एक दूसरी बात आई, अरे किसकी बात करने लगे तुम, इसकी तो वो जो गाड़ीवान रैक को जितना भी नहीं है, मतलब वो सामान्य गाड़ीवान रैक को जितना भी नहीं। तो राजा को ये बात पता लगी, राजा सुबह उठ करके गया कि पता करो, सुबह उठा और पता करवाने के लिए अपने सेवकों को आदेश दिया कि देख कर आओ कौन है गाड़ीवान रैक। तो गाड़ीवान रैक को एक बैठा था अपने गाड़ी के पास, तो ये जानपद श्रुति अपना बहुत सारा माल लेकर के गया और जाकर के उन्होंने कहा कि ये स्वीकार कीजिए, और शूद्र जा वापिस। उन्होंने उसको ऐसे करके और वापिस भेज दिया। फिर वो बहुत सारा सामान भी ले गया, अपनी बेटी भी ले गया। तब फिर उन्होंने उन बेटी की लाज रखने के लिए और उन्होंने वो उसको शिक्षा दी, संवर्ग विद्या उसके नाम से, छांदोग उपनिषद में संवर्ग विद्या नाम से वो प्रचलित है। तो यश जो है उसको ऐसे दिखाया कि दूर दूर तक इसका यश फहरा रहा है, यश पता का, यश है पता का, छांदोग्य जी, छांदोग्य तो लेखक तो कोई ऐसे जी, तो ये यश भी बहुत बड़ा हमारा एक ढाल होती है। यशस्वी व्यक्ति हमेशा सावधान रहता है कि मेरे जीवन से कुछ भी ऐसा, मेरे वाणी से, व्यवहार से, मन से ऐसा कुछ भी ना हो जाए। तो महीव कृति शरणात इंद्र, माने हे इंद्र तेरी महान शरण, अंतरिक्ष में व्याप्त यश की तरह मुझे तुम्हारी बड़ी भारी शरण है। सुमहत मंत्र को हम यास्क के व्याख्या को देख रहे हैं, मही इव का अर्थ कर दिया मह, सुमहत मही का अर्थ सुमहत, त इंद्र शरणम अंतरिक्षे कृति रिव, इव का अन्वय कृति के साथ कर दिया, शरणम अंतरिक्षे अंतरिक्ष में व्याप्त कृति की तरह शरण है। सुमहत्ते इंद्र शरणम, सुमहान आश्रय है तुम्हारा हे इंद्र, जैसे अंतरिक्ष में कृति का आश्रय होता है किसी को, अंतरिक्ष में जैसे किसी को कृति, कृति माने यश, यश का आश्रय होता है, सहारा होता है, ऐसे तुम्हारा सहारा मुझे है। यम अपि तरा कृति रेतस्मादेव सूत्रमयी उपमार्थेवा, ये जो दूसरी कृति है, ये जो सूत्रमयी कृति होती है ना, ये गुदड़ी, कृति का अर्थ गुदड़ी भी होता है कि वो छोटे छोटे टुकड़ों से बनाते हैं, सीलते हैं, कंथा। यम अपि तरा कृति एतस्मादेव, इसी कारण से उसको कहते हैं, क्योंकि किसी कारण से कृंतते, जो धात्वर्थ कृंतते दिया था ना, उसी को दर्शा रहे, एतस्मादेव माने कृंतते हेतु, कृंतते इस धात, इसके कारण से। सूत्रमयी उपमार्थेवा, या फिर उपमा के अर्थ में उसको ले सकते हैं, उपमा के अर्थ में कैसे, जैसे ये कृति होती है, कृति कौन सी, चर्म की कृति होती है, वैसे ही सूत्रमयी कृति होती है। उपमार्थे जब हम कहेंगे तो जैसे चर्म की कृति होती है वैसे ही ये सूत्रमयी कृति होती है। कृति के अर्थ एक तो यश दे दिया, एक अन्न दे दिया, एक गुदड़ी दे दिया, और एक चर्म की कृति होती है, चर्म की बनी हुई जो चर्म वस्त्र हैं, तो उसकी उपमा से उपमार्थ है, उसकी उपमा से गुदड़ी कंथा को कृति कह देंगे। और आगे निगम दिया, अवतत धनवा पिनाखस्ता कृति वासा इत्यपि निगमो भवति। धनुष की ज्या डोरी उतारे हुए, अवतत धनवा पिनाखस्ता दंड हाथ में लिए हुए, कृतिवासा चर्म वस्त्र धारण किए हुए। कृतिवासा यहाँ पर चर्म वस्त्र का प्रयोग किया हुआ है ना, उसको उपमा उदाहरण के रूप में दिया है इन्होंने। ये मंत्र पीछे भी आया है, जी 233 इसी पुस्तक के चंद्रमणि जी की 233 पृष्ठ पर आया है जी। तो इसमें ये दिया, एतत्ते रुद्र अवसम तेन परो मूजवतो अति ही अवतत धनवा पिनाक वस, पाठ वेद है, पिनाक वसह कृतिवास अहिंसन न शिवो अति ही। इस मंत्र में रुद्र देवता वाला शत्रु रोधक शूरवीर, हे शत्रु रोधक शूरवीर, परमेश्वर भी कह सकते हैं, रुद्र राजा भी हो सकता है। अब ये शब्दों की संरचना ऐसी है जो आचार्य जी आप कह रहे हो कि जैसे रुद्र है तो ये इस रुद्र पर भी आएगा, राजा पर भी लगेगा, परमेश्वर पर भी लगेगा। तो एतत्ते रुद्र अवसम तेन परो मूजवतो अति ही, मुंजवान पर्वत होता है दूर, उसको जो तुम्हारे पास अवश्य है ना, रक्षा करने का जो साधन है तुम्हारे पास, अस्त्र शस्त्र या व्यवस्था जो तुम्हारे पास है, तुम्हारा जो एक विधान है तुम्हारे पास, व्यवस्था न्याय व्यवस्था है, तेन मानी उस न्याय व्यवस्था के द्वारा, परो मूजवतो अति ही, मूजवान पर्वत से भी दूर खदेड़ दे उनको जो शत्रु है उनको। और अवतत धनवा पिनाक वसा कृतिवासा अहिंसन ना शिवो अति ही, और जो हमारे पास सौम्य रूप धारण करके धनुष को नीचे, ज्या को नीचे उतार दे और दंड को पिनाक हस्त, धनुष की ज्या उतारे हुए और पिनाक हस्त या पिनाक वश, पिनाक वश है, पिनाका वश है, पिनाका वश है, पिनाका वश का अर्थ क्या होगा, रक्षा के लिए दंड को हाथ में लिए हुए, धनुष की तो ज्या उतार दो, रक्षा के लिए दंड हाथ में लिए हुए और चर्म वस्त्र धारण किए हुए, सौम्य रूप धारण करके किसी भी प्रकार का दुख न देने वाले, अहिंसन किसी भी प्रकार का कष्ट न देते हुए शिव बन करके अति ही हमारे समीप आ जाओ। तपस्वियों का चिन्ह है चर्म। जी जी, तपस्वियों का चिन्ह है, तपस्वियों का चिन्ह है ये, पिनाका वसा और पिनाक हस्त दो पाठ हैं। तो इसमें एषते रुद्र भाग तम जुषस्व, हे रुद्र ये तुम्हारा भाग है, तुम्हारा हवि है, इसको सेवन करो, तेन अवसेन परो मुजवतो अति ही, और इस अवस के द्वारा, तेन अवसेन ये तुम्हारा भाग है, इसका सेवन करो, स्वीकार करो, तेन अवसेन परो मुजवतो अति अवतत धनवा पिनाक हस्त कृतिवासा शिवो अति है, अहिंसन न हमें नष्ट न करते हुए सौम्य रूप धारण करके, शिव रूप धारण करके हमारे पास आओ। तो ये जो पूरा मंत्र पढ़ सकते हो, तमुत्वा नूनम असुर प्रचेत सम्राधो भागम ई महे महीव कृति शरणात इंद्र प्रते सुमनानो असन अश्नवन। असुर हे प्राणदाता परमेश्वर, तम त्वा प्रचेत सम, उस गुण विशिष्ट आप प्रचेतस को, ज्ञानवान को, नूनम भागम इव राधा ई महे, जैसे कोई पुत्र अपने पिता के पास अपना हिस्सा लेने के लिए निर्भय होकर पहुंच जाता है, भागम इव राधा ई महे, हम धर्म धन को आपसे चाहते हैं। राधा का अर्थ है धन, भागम इव भाग की तरह, अपने हिस्से की तरह, दाय भाग की तरह, राधा ई महे, हम धन को चाहते हैं, ज्ञान रूपी धन को चाहते हैं। हे इंद्र, ते मही शरणाकृति, आपकी महान शरण अंतरिक्ष में व्याप्त यश की तरह आपदाओं को दूर करती है, यश की तरह आपदाओं को दूर करती है। ते सुमना न प्राश्नवत, आपके आनंद हमें प्राप्त हो। ते सुमना, सुमना का अर्थ होता है सुख, आनंद। तुम्हारे जो आनंद है न मानी हमारे को प्राश्नवत प्राप्त हो। स्वग्नि, अगला शब्द हम स्वग्नि को ले रहे हैं, कि तवो भवति स्वम हंति स्वम पुनराश्रितम भवति। ये जो स्वग्नि है, ये जो दंत सकार है, तालव सकार, स्व में तो दंत सकार होता है, और जो इसमें दिया है स्वग्नि, तालव विषय दिया है, तो वर्ण व्यत्यय हो गया है। स्वग्नि माने स्वग्नि, स्वम हंति, जो अपने को, जो स्व धन को जो नाश करता है उसको स्वग्नि, जुआरी। स्वग्नि कित्वो भवति, स्वग्नि जो होता है अपने धन को नाश करता है, इसलिए उसको स्वग्नि कह दिया। स्वग्नि स्वग्नि, स्वम पुनराश्रितम भवति, धन जो होता है वो उसको स्वय को स्वय क्यों कहते हैं, कि ये स्त्रीय धातु से स्वय बना दिया, वह प्रत्यय करके स्त्रीय का मानी वो आश्रय लिए होता है। धन जो भी होता है वो किसी के आश्रय, चाहे विद्या धन है, चाहे ज्ञान धन है, चाहे गुणों का धन है, वो धन किसी का आश्रय लिए हुए होता है। स्वम पुनराश्रितम भवति, कृतम न स्वग्नि विचिनोत देव ने ये मंत्र दिया है, इसको हम पढ़ सकते हैं यहाँ चंद्रमणि जी। कृतम न स्वग्नि विचिनोत देव ने संवर्गम यन मघवा सूर्यम जयत न तत्ते अन्योन वीर्यम शकत न पुराणो मघव नोत नूतन। कृतम न स्वग्नि यत मघवा, यत मघवा सूर्यम जयत, जिस तेज से, मघवा इंद्र को कहते हैं, धन धान्य संपन्न जो होता है उसको मघवा कहते हैं, मघमस्यास्तिति मघवा। सूर्यम जयत, धनपति परमेश्वर ने सूर्यम जयत, सूर्य को जीता हुआ है, जिस तेज से, अपने उस तेज से मघवा ने सूर्य को जीता हुआ है। संवर्गम, ऐसा वो जो संवर्ग है, वो संवर्ग विद्या शब्द अभी मैं चर्चा कर रहा था, तो जो गाड़ीवान रैक है उसने संवर्ग विद्या, उसकी संवर्ग विद्या प्रसिद्ध है उपनिषदों में, तो वो गुरुजी की पुस्तक लिखते समय उसमें एक वाक्य उनकी डायरी से मिला था, तो मैंने ये उपनिषद में जाकर के देखा था इसको। उन्होंने लिखा श्रद्धा वाव संवर्ग डायरी में, तो श्रद्धा जो है वो संवर्ग है, तो ये कोई वाक्य मिल, श्रद्धा वाव संवर्ग ऐसा मिला हुआ कहीं पर वाक्य नहीं मिला, दूसरे दूसरे वाक्य हैं, वो तो उनका अपना स्वरचित वाक्य था। श्रद्धा वाव संवर्ग, श्रद्धा संवर्ग है, फिर संवर्ग को देखा आचार्य शंकर इत्यादि ने क्या अर्थ किया है, तो संवर्ग वो होता है जो एक ही साथ समस्त अंधकार को या दुर्गुण बुराई को खा जाता है। आदित्य को संवर्ग कहा है, प्राणपान को संवर्ग कहा है, तो आदित्य के संदर्भ में आचार्य शंकर कहते हैं कि आदित्य वा संवर्ग, जो कि अंधकार को, सारे अंधकार को खा जाता है, तो ऐसे ही श्रद्धा वा संवर्ग, श्रद्धा संवर्ग है, माने हमारे जो अविश्वास, जो हमारी कमजोरी, उसको जो निगल जाती है। यहां पर इन्होंने संवर्ग शब्द का प्रयोग किया है, वेद मंत्र में प्रयोग है, दुर्गुणों से हटाने वाले उस तेज को, ये अर्थ किया है चंद्रमणि जी ने। संवर्ग का अर्थ किया दुर्गुणों से हटाने वाला जो तेज है। मेरे को ध्यान नहीं, तो गाड़ीवान रैक की प्रसिद्ध है संवर्ग विद्या, उनके नाम से जानी जाती है, मानी उस संवर्ग विद्या के कारण से ही उसकी प्रसिद्धि थी। गाड़ी रखता था, अपना आराम से बैठा रहता था जंगल में, थोड़ा है ना, उसमें दिया है, उस पुस्तक में भी दिया है, श्रद्धा के एक चैप्टर में दिया है उसको, हाँ पुस्तक के श्रद्धा, हाँ उपनिषद में तो श्रद्धा से जुड़ा हुआ नहीं है वो, तो आदित्य से और प्राण अपान और इस वायु, वायुर्वा संवर्ग ऐसा है, वायु संवर्ग है, आदित्य संवर्ग है, ऐसे दिया है। वायु के सहारे ये लोग जो हैं, अब उस वो तो पूरा स्पष्ट नहीं होता है जिस अर्थ में उन्होंने प्रयोग किया है ना, कि वायु संवर्ग है, कि ये सारे लोग जो हैं इनको वायु ने, वायु निगल जाती है, वायु इन सब लोगों को खा जाती है, ऐसे ऐसे कुछ है, आप देखना अपने, ये तो दिया है ना मेरे पास पुस्तक है यहाँ, हाँ जी त्रिवर्ग, ये चतुर्थ प्रपाठक में जानश्रुति, राजा जानश्रुति, जानश्रुति है, मैं गलत बोल रहा था, संवर्ग विद्या, गाड़ीवान रैक्व ऋषि की संवर्ग विद्या जानश्रुति, रैक्व रैक्व जानश्रुति 434। यहाँ पर पिंड के वाणी प्राण नेत्र श्रोत्र का ब्रह्मांड के अग्नि वायु आदित्य और दिशाओं से समन्वय दिखाया है, ऐसे करके मनोब्रह्मीति उपासीति अध्यात्मम अथ अधिदैवतम आकाशो ब्रह्मीति उभयम आदिष्टम भवति अथ अध्यात्मम च अधिदैवतम च, ये है गाड़ीवान रैक्व ऋषि की संवर्ग विद्या। प्राचीन काल में जानश्रुति नामक एक राजा था, उसके पिता प्रपितामह तीनों जीवित थे, इसलिए वो पौत्रायण कहलाता था, पिता पितामह प्रपितामह, वो श्रद्धा से दान देता था, थोड़ा नहीं बहुत दान देता था, उसके यहाँ खूब अन्न पकाया जाता था। तब ये जो है एक बार रात्रि में कुछ हंस परमहंस महात्मा लोग उसके यहाँ टिके और उनमें से एक ने दूसरे से कहा, अभद्र नयन, जानश्रुति राजा का यश द्युलोक के समान फैल रहा है, उससे टक्कर न ले बैठना, कहीं वो तुझे अपने तेज से भस्म ना कर दे। दूसरे महात्मा ने कहा, अरे क्या तू चर्चा करने लगा, मानो कि वो गाड़ी वाला रैक्व ऋषि हो। इस तरह से पहले महात्मा ने पूछे, गाड़ीवान रैक्व ऋषि कौन है, दूसरे महात्मा ने कहा, जैसे जुए के खेल में सबके सबसे मुख्य पाशा कृत कहलाता है, इसमें भी आया ना अभी कितवा, इसमें कृत शब्द भी आया है ना, कृतम न स्वग्नि विचिनोति देवने, तो जुए के खेल में सबसे मुख्य पासा कृत कहलाता है, यथा कृताय विजिताय अधरेया, नीचे के पासे अय कहलाते हैं, अधरे अया अय कहलाते हैं, इसी प्रकार वो ऋषि कृत के समान है, लोग जो कुछ भलाई करते हैं उसका फल रैको को मिल जाता है, जो व्यक्ति उस रहस्य को जानता है, उसे जिसे रैक को जानता है वही कुछ जानता है, ऐसा मैंने अन्य महात्माओं से भी सुना है, महात्माओं से भी कहा है। इन्होंने कृत की बात कह करके बताया कि जो मुख्य पास है वो कृत और नीचे के पास है अय कहलाते हैं, निचले पास है निचले कर्मचारी जन अया अधरे अया अया पासा कहलाता है, तो कृत के आपड़ने पर उससे निचले सब अय उसी में आ जाते हैं, इसी प्रकार ये ऋषि कृत के समान है, कृत लोग जो कुछ भलाई करते हैं उसका फल उसको मिल जाता है, महात्माओं का ये संवाद जानश्रुति पौत्रायण ने सुन लिया। प्रातःकाल उठकर सारथी को कहा कि भाई ये ढूंढ कर आओ, कौन है ये? मेरी प्रशंसा गाड़ीवान रैक्य ऋषि की प्रशंसा की तरह कर रहा है। तो गाड़ीवान रैक्य ऋषि कैसा है? तो वो गए और राजा ने उत्तर दिया, रात को मैंने दो महात्माओं को ये कहते सुना, जैसे जुए में कृत, आजकल का ताश के खेल में इक्का, पासे के आ पड़ने पर उससे निचले सब आए, आजकल के ताश के खेल में बादशाह बेगम गुलाम आदि उसमें आ जाते हैं। तो ये ऋषि कृत के समान है, लोग जो कुछ भलाई करते हैं उसका फल उसको मिलता है। जो व्यक्ति उस रहस्य को जानता है, जिसको रैक को जानता है, वही कुछ जानता है, ऐसा मैंने सुना है। तो इन्होंने उसको लगाया संगति अपनी, कृत का अर्थ है किया हुआ, सफल भी किया जा सकता है, इस अर्थ में कृताय का अर्थ होगा सफल मनोरथ, जैसे विजेता विजय प्राप्त, कृताय सफल मनोरथ व्यक्ति के लिए अधरे अधरेय अर्थात नीचे वाले व्यक्ति उसके साथ सहयोग देने लगते हैं, सफल व्यक्ति के साथ जुड़ ही जाते हैं दूसरे नीचे वाले लोग। तो वो पहुंचा और पहुंचते पहुंचते वहां पहुंच गया। तो ये ऋषि ने राजा को शूद्र इसलिए कहा क्योंकि वो भोला समझता था कि ऐसे प्रलोभनों से ऋषि के मन को वश में किया जा सकता है। वस्तुओं में से तो रैक्य ने कुछ भी नहीं लिया, परंतु राजा का उत्साह देकर उसे उपदेश दे दिया। तो ये यहां से चला है इस पुस्तक, ये किसी के पास हो तो 441 पृष्ठ पर दिया है। हे राजन, अधिदैवत अर्थात ब्रह्मांड की दृष्टि से वायु संवर्ग है, सबको अपने भीतर समा लेता है। जब आग बुझती है तो वायु में ही लौट जाते हैं, जब सूर्यास्त होता है तो वायु में लौट जाती है, जब चंद्रास्त होता है तो वायु में लौट जाती है, जब पानी सूखते हैं वायु में लौट जाते हैं, वायु ही इन सब का संवरण करता है, इन सब को ढांप लेता है। यह अधिदैवत अर्थात ब्रह्मांड की दृष्टि से वर्णन हुआ। अब अध्यात्म सुन लीजिए, पिंड की दृष्टि सुनो, पिंड अर्थात शरीर की दृष्टि से प्राण ही संवर्ग है, सब इंद्रियों को अपने भीतर समा लेता है। जब मनुष्य सोता है तो वाणी प्राण में लौट जाती है, प्राण को ही चक्षु, प्राण को ही श्रोत्र, प्राण को ही मन लौट जाता है, प्राण में ही चक्षु लौटता है, प्राण में ही श्रोत्र, प्राण में ही मन लौट जाता है, प्राण ही सबका संवरण करता है, इन सबको ढांपता है। इसलिए संवर्ग अर्थात लय स्थान दो है, संवर्ग का अर्थ है लय स्थान दो है, ब्रह्मांड के देहों में वायु और पिंड की इंद्रियों में प्राण है। राजन, एक बार की बात है कि सोनक कापे, ये सब चला आगे, ये थोड़ा विस्तार से दिया है। हाँ, अध्यात्म में प्राण विद्या और ब्रह्मांड में वायु विद्या, छांदोग्य उपनिषद वो चौथा प्रपाठक है। हाँ जी, संवर्ग विद्या का अभिप्राय है वायु और प्राण की तरह भोक्ता बनकर रहे, भोग्य बनकर नहीं, संसार को अपने अंदर समेटे दूसरों में सिमट ना फिरे, जुए के कृत पासे की तरह ऐसा पासा फेंके कि अन्य सब पासे इसी में आ जाएं, सबको हरा दें, सबको अन्न बना दें, भोग्य बना दें, स्वयं संसार का भोक्ता संसार का राजा बनकर रहे। ये गाड़ीवान रैक्य की संवर्ग विद्या है। तो संवर्जनात् संवर्ग, तो देखें ये कृत भी इसमें शब्द आया है, कृतम न स्वग्नि विचिनोत, ये जो जुआरी है, कृतम स्वग्नि देव ने कृतम न विचिनोत, जुआरी जुए में विजय को ढूंढता है, कृत का अर्थ जो है वो विजय भी होता है और कृत मानी जो सबसे प्रमुख पाशा होता है ना उसको चुनता है। तो जैसे जुआरी जुए में विजय को ढूंढता है एवं ममता रहित त्यागी ढूंढता है, किसको ढूंढता है? संवर्ग को ढूंढता है, जो त्यागी है वो संवर्ग को ढूंढता है। स्वग्नि देवते कृतम न विचनोति संवर्गम, कि जुआरी की उपमा देकर के बता दिया, जुआरी जैसे देवन काल में कृतक को ढूंढता है, जय को ढूंढता है या कृत पाशे को पकड़ता है, ऐसे ही संवर्ग को ढूंढता है। देवन तो वही है ना, जुआ। कितवह कितवह क्यों कहलाता है? किम तवास्ति शब्दानुकृति, तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या, लगाओ दाव पर, लगाओ दाव पर, ऐसे शब्दानुकृति से कृतकितवा शब्द का व्यवहार होता है। तो हे मघवन ते अन्या तत् वीर्यम न अनुशकत, हे ऐश्वर्यशाली प्रभो आपसे भिन्न दूसरा कोई इस तेज के अनुप्रदान में समर्थ नहीं। दूसरी पंक्ति है ना, न तत्ते अन्यो अनुवीर्यम शकत, हे मघवन तुम्हारे से भिन्न कोई ऐसा नहीं जो इस तेज को दे सके। कौन सा तेज, कौन सा तेज, वो तेज जो सूर्य को भी जीत, जिस तेज ने सूर्य को जीता हुआ है, जो तेज संवर्ग को देता है, तुम्हारे सिवाय वो तेज हमें नहीं मिलेगा। भगवान ते अन्या तत् वीर्यम न अनुशकत, आपसे भिन्न दूसरा कोई उस तेज के अनुप्रदान में समर्थ नहीं है। न पुराना न नूतना, कोई पुराना भी नहीं और न नया भी नहीं है। कोई नया व्यक्ति, जो कोई नया व्यक्ति उस तेज को न पहले किसी ने दिया न अब आगे कोई दे सकता है, न नूतना, कोई नया भी नहीं दे सकता है। परमेश्वर की महिमा के ऊपर ले गए, इंद्र की महिमा को गा रहे हैं कि तुम्हारा वो जो तेज है ना, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। न तत्ते अन्यो अनुवीर्यम सकत, न पुराणो मघवन नोत नूतना। मानी अंदर जो इंद्र बैठा है ना, उस तेज इसका परिचय हो गया, बस फिर सब काम फतेह हो गए। पुराने और नए जो है ना, गुरुजनों की तरफ इशारा हो सकता है, शास्त्रों की तरफ इशारा हो सकता है। पुराना नोत नूतना, पुराने और नए शास्त्र, पुराने और नए गुरु वो तेज नहीं दे सकते जो तुमसे तेज मिलता। न तत्ते अन्यो अनुवीर्यम सकत, न पुराणो मघवन उत नोतना। मघवन संबोधन है। माने त्यागी संवर्ग को ढूंढता है, विजय को ढूंढता है। संवर्ग तेज, दुर्गुणों के हटाने वाले उस तेज को संवर्ग कर दिया ना इन्होंने। संवर्ग को ढूंढता है, तेज को ढूंढता है। क्यों जी ऐसा? ममता रहित त्यागी ढूंढता है, ऐसे अस्पष्ट वाक्य है। वैसे कर्म, कर्म पहले दे दिया, कर्ता बाद में दे दिया। जब यहाँ ये वाक्य लिखा, जैसे जुआरी जुए में विजय को ढूंढता है, अब ये विजय आ गया ना जी। हाँ, एवं ममता रहित त्यागी विजय को ढूंढता है। हाँ, वो कृतम धनपति परमेश्वर ने सूर्य को जीता है, दुर्गुणों के हटाने वाले उस तेज को, जैसे जुआरी जुए में विजय को ढूंढता है। ये भाषा ठीक नहीं है। दुर्गुणों के हटाने वाले उस तेज को स्वग्नि देव ने कृतम न विचुनोति, उस तेज को कुल मिलाकर के तो मंत्र को जब देखेंगे तो कृतम ही उस संवर्गम विचुनोति, ये आ रहा है आचार्य जी। कृतम न मानी यू, कृतम के समान संवर्ग को विचिनोती। ऐसे बोलना है आपको कि जैसे जुआरी जुए में विजय को ढूंढता है, ऐसे ममता रहित त्यागी तेज को। जी, और वो तेज जो है ना, तुम्हारे सिवाय और कहीं नहीं मिलेगा। ये एक बात मेरे को आज ही एक प्रातःकाल एक बात मन में आई कि ये तेज तो हमें परिचय होता रहता है। मैंने कहा कि अकस्मात एक बात आई कि भाई ये जो आनंद जैसा अनुभव होता है अभी तेरे को आजकल, क्या ये पहले कभी नहीं अनुभव हुआ? तो कहा सैकड़ों बार हुआ है, पर मैं पहचान नहीं पाया उसको, उसको पहचान नहीं पाया कि ये ईश्वरीय आनंद है, ये आत्मा का आनंद है, पहचान नहीं पाया और इसलिए उस पर रुक नहीं पाया। तो हमें पहचानना पड़ेगा जो ये तेज है, भगवान का जो तेज है, उसको हमें पहचानना पड़ेगा कि ये है वो भगवान का तेज। तो बात बनेगी, नहीं तो फिर वो हम वो चला जाएगा, जैसे वो आता है चला जाएगा, रुक नहीं पाएगा हमारे पास। तो ये भगवान का तेज को पहचानना बहुत ही जरूरी है। इस फिर अचानक मेरे को श्री अरविंद की बात याद आई, भागवत कृपा में वो लिखते हैं कि भगवान की कृपा हमारे द्वार पर आती रहती है, पर हम वो उसको हम स्वागत करने के लिए तैयार नहीं रहते, तो इसलिए चली जाती है। तो भगवान का तेज तो हम सबको आभास मिलता है, और निद्रा में तो रोज मिलता है, उस तरफ भी हम ध्यान नहीं देते हैं, उस तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, और जागते समय भी उसका तेज हमें आभास मिलता है, अनेक प्रसंगों में मिलता है, सभी को मिला है, सभी को मिला है आंशिक रूप में, लेकिन वो तेज हम पहचान नहीं पाते कि ये ही भगवान का तेज है। यदि उसको पहचान लिया तो फिर हम रुक सकते हैं उसके ऊपर। ऐसा होता रहता है, ऐसा होता रहता है कि वो जो है वो आया और फिर भी हम उसको न पहचानने के कारण फिर हमको वही चीजें प्यारी लगने लगती हैं जो जिन चीजों को हमने अस्वीकार किया। हम उस फिर हम जैसे कि बहिर्मुखता, चंचलता, बाहर दुनिया की तरफ दौड़ना। मैं तो बहुत ये बात कहता था कि जब एकांत में रहते हैं तो इतना आनंद आता है, पर उस एक आनंद को भी छोड़कर हम फिर उसी में उस कचपच में क्यों चले जाते हैं। मेरी ये वो रही है, ये बात रही है, ये सबके सामने कहता था महापुरुषों से मिलता कि बड़ा आनंद आता है, लेकिन उसको छोड़ करके फिर उसी में चले जाते हैं हम, बहिर्मुखता दुनिया में, फिर वही बह जाते हैं जैसे दुनिया चल रही है, हम भी फिर उसी में बह जाते हैं। तो अब उसका कारण ये समझ में आया कि पहचान नहीं पाते हम उस तेज को। तो भगवान का तेज तो वास्तव में ऐसा है, न तत्ते अन्यो अनुवीर्यम सकत, तुम्हारा जो तेज है उसको कोई भी उस तेज का क्या कर रहे हैं, देने में समर्थ नहीं है। वीर्यम तेज, न तत्ते अन्यो, तुम्हारे से भिन्न कोई भी उस तेज को देने में सक्षम नहीं है। न पुराणो उत नूतना, न कोई पुराना न कोई नया। तो हमें कोशिश करनी है उस तेज का पहचानने के लिए। महापुरुष में रोना रोता रहता था अपना, वो भी अपना देते रहते थे नहीं सारे उत्तर तो वही देते थे। अब जैसे मेरे से पूछते हैं तो मैं वही उत्तर देता हूं ना, अब वो सुनने वाले कितना वो पकड़ते हैं। उत्तर तो वो ये देते थे कि भाई ये स्थिरता करनी पड़ेगी, उसको जो है अपने अंदर उस ज्ञान को स्थिर करना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सब वही उत्तर तो रटे रटाए सब, और अपने अनुभव के अनुसार भी जो भी उत्तर देंगे। जब हम उस स्थिति में नहीं होते हैं तो हम सुन लेते हैं और फिर हमारे को कुछ तार के वो जो है ना वो कनेक्शन जुड़ता नहीं। जी तो उसको जो है अभी भी मैंने ये बहुत बड़ी बात कही है ये तो, कि उसको पहचानना है उस तेज को, लेकिन जब स्तर वो हमारा नहीं होता है, जिसका स्तर है वो तो बहुत ही उसको एकदम से अच्छा लगेगा, पर जब स्तर नहीं होता है तो वो फिर ऐसे ही चला जाता है। कोई कितनी अच्छी अच्छी बातें भी आए हैं, मेरे को आभास हुआ कि ये जो है हम पहचान नहीं पाते, तो ये उपाय मैं दूसरों को भी शेयर करूंगा कि पहचान करो भाई पहचानना, मैं स्वयं भी फिर उससे लाभ उठाता हूं, तो दूसरों को भी कोशिश करते हैं यदि अच्छा हो तो। ये स्वग्नि भी हो गया मंत्र, तो अच्छा है ना ये, कृतम न स्वग्नि विचिनोत देव ने संवर्गम यद मघुआ सूर्यम जयत समम इति परिग्रहार्थी हम सर्वनाम अनुदातम। सम शब्द जो है परिग्रह अर्थ वाला है, सर्वनाम अनुदात्त है ये, इस पर शास्त्र चलेगा कि ये सर्वनाम कैसे बता रहे हुए, तो अनुदात्त है, सर्वनाम तो अंतोदात्त होता है, माने फिशोंतो दाता प्रातिपदिक तंतो दात होता है, इसको कैसे कर दिया आपने, सम को सर्वनाम कैसे बता दिया। तो आगे इसके ऊपर शास्त्र चलेगा, पहले मंत्र देख लेते हैं। मान समस्त दुढ़ परिद्वेशो अंघति उर्मिर नावम आवधीत। हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आपकी कृपा से अग्नि समस्त दुढ़ परिद्वेष अंघति, दुष्ट बुद्धि और सर्वदा द्वेष करने वाले अखिल दुर्जनों का उत्पात। समस्त दुष्ट बुद्धि और सर्वदा द्वेष करने वाले अखिल दुर्जनों का उत्पात। पूर्मीर नावम न नह मा अवधित, जैसे बड़ी बड़ी जल तरंगे नौका का नाश कर देती है, हमारा नाश मत कर। वैधर्म से उपमा दे रहे हैं, ऊर्मी नावम न नह मा अवधि, जैसे बड़ी बड़ी जल तरंगे जो होती है ना, नौका उसमें बह रही हो तो छिन्न भिन्न कर देती है, उड़ा देती है, नौका को नष्ट कर देती है, ऐसे मा अवधित हमारा नाश मत कर। यहां अग्नि देवता ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आपकी कृपा से समस्त दुढ़ परिद्वेष से अंघति, सबका जो समस्त दुढ़ दुष्ट बुद्धि और परिद्वेष से सदा द्वेष करने वाले समस्त अंघति, सारे दुर्जनों का जो अंघति समूह है, अंघति का अर्थ है पाप समूह जी, पाप समूह सबका उत्पात, दुष्ट बुद्धि और सर्वदा द्वेष करने वाले अखिल दुर्जनों का उत्पात। समस्त दुढ़ परिद्वेष सा अंघति ऊर्मिर नावम न नह मा अवधित, बड़े बड़े जल तरंगे नौका का नाश कर देती हैं, हमारा नाश मत करो। मा अवधित दुढ़ दुर्धिया पाप धिया परिसर्वता ऊर्मी तरंग आच्छादनार्थक ऊर्णु धातु से मी प्रत्यय, ये नदी तट को ढांप लेती है। ऊर्मी को क्यों कहते हैं, ऊर्मी ऊर्ण होते ये नदी के किनारों को ढांप लेती है। नव प्रणोतव्य होती नमतेरवा, नव को नव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रणोतव्य होती है, इसे प्रेरित करना पड़ता है, खेना पड़ता है इसको, या ये चलते समय इधर उधर झुकती है, नमती। नव को नव क्यों कहते हैं कि यह इधर उधर झुकती है, या ये प्रेरितव्य होती है, खेनी पड़ती है। तो मानस सर्वस्य, समस्य का अर्थ है सर्वस्य, दुर्धिया पाप धिया सर्वतो द्वेषशु, सभी द्वेष का, ये षष्ठी माने पंचमी द्वेष से, सभी द्वेष की जो अंगति है, सभी प्रकार के द्वेष की जो अंगति है, पाप समूह है, द्वेष से कर्तृपद कैसे होगा, द्वेष का समुदाय पाप समूह, सारे द्वेष का माने सर्वस्य दुर्धिया सर्वस्य द्वेष सह परि अंघति, ऐसे अर्थ निकलेगा, सर्वस्य दुर्धिया पाप बुद्धि वाले का, द्वेषी का जो अंघति है, पाप समुदाय है। समस्य षष्ठी है, दुढ़ ये भी षष्ठी होनी चाहिए, और परिद्वेषसा ये भी षष्ठी है, अंगति में प्रथमा है। तो सारे के सारे दुष्ट बुद्धि वा दुष्ट बुद्धि तथा द्वेष की जो अंगति है, संपूर्ण दुष्ट बुद्धि और द्वेष की जो अंगति है, ऊर्मी नावम, जैसे ऊर्मी जो होती है वो नौका को इधर उधर कर देती है, नष्ट कर देती है, ऐसे ऐसे क्या करो, मान है हमें नष्ट मत करो, वो तो नष्ट कर देती है, हमें नष्ट मत करो। क्या नष्ट मत करो, समस्त दुढ़ परिद्वेषो अंघति, समस्त माने सर्वस्य दुर्धिया पाप धिया सर्वतो द्वेषो अंगति उर्मी रिव नावम आवधित नावम आवधित उर्मी उर्णोते नौ प्रणोतव्या भवति नमतेर्वा तत् कथम अनुदात प्रकृति नाम से दृष्ट व्यम व्ययम तु भवति कि इसको जो हम वो देखते हैं ना इसका प्रयोग विभक्तियों में देखते हैं दृष्ट व्ययम तु भवति एक जैसा नहीं देखते आगे प्रयोग दिखा रहे हैं जैसे समस्मिन प्रयोग दिखा रहे हैं समस्मात प्रयोग दिखा रहे हैं तो अलग अलग प्रयोग दिखा रहे हैं इस कारण से इसको हम नाम के अंतर्गत गिन रहे हैं निपात के अंतर्गत नहीं गिन रहे निपात तत् कथम अनुदात प्रकृति नाम स्यात् अनुदात प्रकृति वाला कैसे हो गया ये सर्वनाम पद ये तो अंतोदात्त होना चाहिए था तो बोले इसलिए हो गया कि दृष्ट व्ययम तु भवति इसको हम इसका विभक्तियों में प्रयोग देखते हैं इसलिए निपात नहीं है सर्वनाम अनुदात्त दिखाया फिर बोलिए अनुदात्त कैसे भीषण अंतोदात्त होता है सर्वनाम तो प्रातिपदिक होता है नाम होता है वो अंतोदात्त होता है अनुदात्त कैसे कर रहे हो तो इसका अपवाद स्थल है त्व सम सम अनुच्चानी अपवाद रूप में है ये मान है इसको एक बार फिर देखता हूं हे भगवान समस्त दुढ़ सबके दुढ़ परिद्वेष अंगति अच्छा पाप बुद्धि और शत्रुता रखने वाले मनुष्य का जो हिंसा है अंगति उसकी जो हिंसा है सर्वस्य दुर्धिया परिद्वेष से अंगति उर्मी नावम इव ऐसे ही हमें मत वध करो पाप बुद्धि द्वेष युक्त कोई व्यक्ति होता है उसकी जो अंगति हिंसा होती है जैसे क्या करती है उसकी जो हिंसा है वो क्या करती है हाँ समस्त दुढ़ परिद्वेष से अंगति तो ये उर्मीर नावम ये दूसरी उपमा हो गई क्या समस्य दुढ़ परिद्वेष से अंगति उर्मीर नावम न अवधित ऐसा उर्मी जैसे नौका को नष्ट कर देती है ऐसे सभी दुष्ट बुद्धि वाले द्वेष करने वाले मनुष्य की जो हिंसा है हमको नष्ट ना करे ऐसा बड़ी बड़ी तरंगे नाव को डुबो देती हैं ऐसे पाप बुद्धि की हिंसा हमको न मारे पाप बुद्धि की जो हिंसा है वो हमको न मारे ठीक है स्पष्ट हुआ पाप बुद्धि की हिंसा हमको नष्ट ना करे ऐसा अध्याय जैसे उर्मी नौका को नष्ट कर देती है वैसे पाप बुद्धि की जो अंगति है हिंसा है वो हमको नष्ट ना करे पाप बुद्धि की हिंसा दुष्ट बुद्धि की हिंसा हमको नष्ट ना करे नहीं ये सही ये अच्छा है समस्त दुढ़ परिद्वेष से अंगति सबकी जो दुष्ट बुद्धि वाले शत्रुता रखने वाले की जो अंगति है वो हमको नष्ट ना करे हे परमेश्वर अग्नि सूक्त है ना उसका पाप हमको नष्ट नहीं करेगा हम जब कवच युक्त रहेंगे हम जब भगवान की सुरक्षा में रहेंगे तो कैसे नष्ट करेगी वो मनुष्यों का जो पाप बुद्धि है उनकी जो हिंसा है हम आपकी सुरक्षा कवच में रहेंगे तो फिर नष्ट नहीं होंगे दूसरे का जो पाप है पाप बुद्धि है द्वेष सह अंगति दुर्धिया अंगति दुष्ट बुद्धि वाले की अंगति और द्वेष सह अंगति और क्या क्या है समस्य सर्वस्य सर्वस्य दुढ़ परिद्वेष दो ही तो लिए हैं दुष्ट बुद्धि वाले की अंगति और द्वेष शत्रुता रखने वाले की जो अंगूठी है, जैसे हमसे कोई शत्रुता रखता है उसकी जो हिंसा है वो ऐसी शक्ति दो कि हमें नष्ट न करे। छूत की बीमारी की तरह कोई दुष्ट बुद्धि वाला हमसे संपर्क में आते तो हम भी तो दुष्ट बुद्धि वाले हो जाते हैं, तो नष्ट हो गए हम। और कोई द्वेष युक्त व्यक्ति हमारे हम उसके संपर्क में आते हैं तो हम भी द्वेषी हो जाते हैं, तो नष्ट हो गए ना हम भी। जी स्थूल, हाँ वो स्थूल रक्षा है और ये आंतरिक जो हमारी बुद्धि सही बनी रहे फिर भी ऐसे लोगों के संपर्क में आने से हमारे भी अंदर वही भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं जो सामने वाले के होती हैं, तो उससे हमारी रक्षा करो। ओम। एक बार पुटस्य चर्षणी, अच्छा इसमें कुछ बच रहा है, ये दृष्ट व्ययम तो बहुत ही दो उदाहरण दिए, उतो समस्मिन आशिषी महीनो वसो सप्तम्याम शिशीति दान कर्म, ये सप्तमी में समस्मिन है और शिशीति धातु दान अर्थ में है, तो इसका अर्थ यह है हे सर्ववासक परमात्मन न हमें समस्मिन सब प्रकार के ज्ञान में या भोग में आशिषी मई सुख प्रदान कीजिए, सब प्रकार के ज्ञान में या भोगों में जिसकी जैसी मांग है उसके अनुसार शिशी महे सुख का दान कीजिए, ज्ञान का दान कीजिए। समस्मिन शिशी दान कर्मा, यंग लुगंत शी धातु का ये रूप है। ये मंत्र है यहां पर, विद्मा सखित्वम उत शूर भोज्यम आते तावज्रिनी महे उतो समस्मिन आशिषी ही नो वसो वाजे सुसिप्र गोमति। हे शूरवीर परमेश्वर, शूर कहा है परमेश्वर को, ते सखित्वम उत भोज्यम विद्मा, विद्मा सखित्वम उत शूर भोज्यम, तुम्हारे मित्रता को और तुम्हारे आनंद को, भोज्य का यहां अर्थ हो जाएगा सुख भोग को, आनंद को हम समझते हैं जानते हैं विद्मा, उतो सखी उतो समस्विन आशिषी ही नो वसो, हे वसो विद्मा सखित्वम उत शूर भोज्यम, हे शूर हम सखित्व को आपकी मित्रता को भोज्यम और आपके सुख भोग को जानते हैं। आते ता वज्रिन ई महे, वज्रिन ता आ ई महे, भोज्यम के बाद जो आ है वो ई महे के साथ जुड़ जाएगा, ता मानी वे, हे वज्रिन हम दोनों की क्या है, हम उन दोनों की याचना करते हैं, ता तत् शब्द का ता, उन दोनों की याचना करते हैं, क्या सखित्व की और भोज्य की। पहली पंक्ति में सखित्व और भोज्य दो चीजें मांगी, मित्रता और आनंद, भोज्य का अर्थ आनंद। सखित्वम उत शूर भोज्यम आते ता वज्रिन ई महे, हे वज्रधारी तुमसे वे दोनों चीजें हम मांगते हैं, मित्रता भी मांगते हैं आनंद भी मांगते हैं। हे वसो सुसिप्र, संबोधन कई आ रहे हैं, शूर भी संबोधन है, वज्रिन भी संबोधन है, वसो भी संबोधन है, सुसिप्र भी संबोधन है। हे सर्ववासक, हे सुसिप्र सुंदर शिप्र स्वरूप वाले, उतो समस्विन गोमती वाजे, सारी इंद्रियों से युक्त समस्विन गोमती और सब प्रकार के बल और ज्ञान से युक्त गोमती वाजे, ज्ञान और बल से युक्त न आशिषी ही हमें सुख प्रदान कीजिए। और ये समस्मात वाला मंत्र उरुष्याणो अघायत है, समस्मात पंचमी में रूप आता है सम शब्द का, उरुष्यति रक्षा कर्मा अर्थ में है और इसका मंत्र ये दिया यजुर्वेद का, तंत्वा शोचिष्ठ दी दीवी, संबोधन है शोचिष्ठ और दी दीवा, शुद्ध स्वरूप दे दीप्यमान प्रभु न सखीभ्या, हमारे आपके जो मित्र हैं हमारे लिए न सखीभ्या, ये न सखीभ्या का हमारे मित्रों के लिए ऐसा अर्थ कर भी सकते हैं और ये भी अर्थ कर सकते हैं, न सखीभ्या मानी हम मित्रों के लिए, समानाधिकरण में न सखीभ्या का अर्थ होगा हम मित्रों के लिए और व्यधिकरण में अर्थ होगा हमारे मित्रों के लिए, तो फिर हम छूट जाएंगे, हम मित्रों के लिए, हम आपके मित्र हैं, हम मित्रों के लिए क्या करो, तम त्वा सुमनाय नूनम ई महे, हम मित्रों के लिए हम, ऐसे अर्थ आएगा, हम मित्रों के लिए हम, तम त्वा सुमनाय नूनम ई महे, हम आपसे सुख की याचना करते हैं, सुमनाय सुखाय आनंदाय, तम त्वा उस तुझ से, ई महे धातु के युग में द्विकर्मक हो जाती है ना, तम त्वा पंचमी नहीं आएगी, द्वितीय आ गई, तम त्वा आप से सुख की कामना करते हैं, सुमनम होना चाहिए था पर सुमना है, ये तो सब चलता है यहाँ, तम त्वा तुमसे सुख की कामना करते हैं, स न बोधि वो हमारे इस कृपा को समझो, नहीं हमारे ऊपर जो ये आपकी कृपा है इसको करो, स न बोधि या हमारी इस प्रार्थना को जानो, हमारी एप्लीकेशन को जानो, स न बोधि हमारी जो प्रार्थना है इसको जानो, हवम सुधि हमारी प्रार्थना को सुनो, जानो भी सुनो भी। कि भाई मैं भोजन के लिए आया हूँ, भोजन के लिए आया हूँ जी, वस्त्र के लिए आया हूँ जी, इसमें हिंदी में और इसमें बोलते ही है ना जी, पर वो ई महे के योग में द्विकर्मक धातु होती है ना, संस्कृत शैली में यूं बोलते हैं कि तम अहम धनम ई महे, तम वयम धनम ई महे, उससे धन चाहते हैं, हाँ संस्कृत शैली में ऐसे बोलते हैं, त्वाम वयम धनम ई महे याचा महे, नहीं वो चला जाता है, वैसे ऐसे बोलना चाहिए, यूं कहना चाहिए कि जो भी भाषा में उचित ही है, मतलब वेद के जो भी प्रयोग है उनको उचित मानते हुए हम व्याख्या करें, इसमें क्या ऐसे ऐसे ठीक है, नहीं तो वही व्यक्ति बोलम की जो दूसरे आलोचना करते हैं उसी शैली से हमारे मुंह से निकल जाता है, यहाँ तो होता ही रहता है ऐसे जी, पर वो व्यत्यय बोलो एक प्रकार का ये अर्थ है, मैं समझाऊं कि सारे शब्द सब विभक्तियों में बनते हैं वेद में, गड़मड़ नहीं है, हाँ निंदा के अर्थ में नहीं बोलना चाहिए, ये कहना चाहिए कि सारे शब्द सब विभक्तियों में बनते हैं, जैसे रामा शब्द 21 जगह या ये तो महाभाष्य का सिद्धांत ही है, बड़ी अच्छी बात पकड़ी जी जी नहीं वो तो महाभाष्य की बात है ना, अब सार पकड़ेंगे ईश्वर को सत्य को पकड़ेंगे तब वेद के विद्वान माने जाएंगे, व्याकरण के विद्वान बताए व्याकरण का सार तो आता ही है व्याकरण का सार, व्याकरण का सार तो जी इतने दिन हो गए सुनते सुनते, ना सुनेगा तो भी कुछ न कुछ तो पढ़ेगा, काजल की कोठरी में पूरा पूरा तो अभी आता नहीं इनको, पूरा तो शायद नहीं आएगा अभी, हाँ एक अंश जो है विभक्तियों का एक भाग, विभक्तियों तो समझ लिया कि विभक्तियां तो बस ये दिखने में है, ऊपर ऊपर का रूप है, वास्तविक रूप तो इसमें प्रातिपदिक है, तो ये एक हिस्सा हुआ ना। फिर जो है शब्दों में, तिंगंत शब्दों में कैसे अर्थ होते हैं, तद्धित शब्दों में कैसे अर्थ होते हैं, और हाँ सुपों के संबंध में, बिल्कुल ठीक बात। प्रादभिन निर्देशः अर्थतंत्रा भवन्ति, न कांचित विभक्तिम प्राधान्येन आश्रयन्ति, तत्र याम याम विभक्तिम बुद्धिरुपजायते सा सा आश्रयितव्य। जी जी अच्छा जी, कह रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा विभक्तियों के उसमें कठोरता में नहीं रहना चाहिए। जी तो तंत्वा शोचिष्ट दीदी व शुद्ध स्वरूप देदीप्यमान प्रभु को संबोधन कर रहे हैं। न सखिभ्य तंत्वा सुमनाय नूनमी महे, हम तुझसे, तम भी द्वितीय है, त्वा भी यहाँ द्वितीय है, हम तुझसे सुमन के लिए याचना करते हैं। स न बोधि, स न बोधि, न मानी हमारी प्रार्थना को जानो या हमको जानो, न या द्वितीय बहुवचन या षष्ठी बहुवचन, स न बोधि द्वितीय बहुवचन भी हो सकता है षष्ठी बहुवचन भी, वह हमको जानो या वह हमारी प्रार्थना को जानो। नहीं वो कृपा तो आगे हो जाएगा, हवम श्रुधि हमारी प्रार्थना को सुनो, और स न बोधि हमारी, न बोधि पर अध्यार करो ना, फिर वह आप हमारी, हाँ हमको जानिए या हमारी प्रार्थना को जानिए, हमारी पुकार को जानिए, आप हमारी पुकार को जानिए या हमको जानिए। हम श्रुधि न समस्मात अघायता उरुष्य, उरुष्य का अर्थ रक्षा करना, सब प्रकार की जो अघायत है पापाचरण है उनसे रक्षा कीजिए। तो वेद का सार तो अब आपको आ रहा है आलोक जी पढ़ते पढ़ते, कि वेद जो है किन चीजों को महत्व देता है, जो जिसको हम सत्यवाणी कहते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, जिसको हम सत्यवाणी कहते हैं, वो उसमें आप ये मंत्र से अर्थ करना बेशक ना आए, पर ये तो सीखते ही रह सकते हो ना कि किन किन बातों को ये महत्व दे रहे हैं। तो पापा चरणों से रक्षा करने की बात कह रहे हैं, और प्रार्थनाओं का कितना यहां अंबार लगा हुआ है, प्रार्थनाओं की महिमा। प्रार्थना का एक अर्थ तो ये होता है कि हमारे लक्ष्य को हमारे सामने लाकर प्रस्तुत करना, हमारा जो लक्ष्य है जीवन का उसको हमारे सामने प्रस्तुत करना, एक तो प्रार्थना का ये रूप होता है, हमारी आवश्यकताओं को बोध कराना ये प्रार्थना का स्वरूप होता है। एक प्रार्थना अपनी निर्बलता महसूस करके किसी बड़ी शक्ति को स्वीकार करना और उससे सहायता मांगना, ये एक प्रार्थना का रूप है। मानी अपने को निर्बल महसूस करते हुए कि मेरा तो काबू लग नहीं रहा, और अपने आप को समर्पण की स्थिति में ले जाने के लिए तैयार करना किसी बड़ी शक्ति के सामने। हैं? हमारी आवश्यकता का अनुभव करना प्रार्थना है, कि हमारी ऐसी मांगे हैं ये प्रार्थना है। ये तो मैं तो आवश्यकता अनुभव करवाई, एक तो हमारी आवश्यकता अनुभव करना, हम करेंगे हमारी आवश्यकताएं, हमारी आवश्यकताएं वेद को पढ़ते समय तो ये पता चल रहा है कि हम मनुष्य की क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए, हाँ हमें, हाँ जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या किस रूप में होनी चाहिए, वो एक आवश्यकताएं अनुभव कराना ये प्रार्थना। और दूसरा प्रार्थना का स्वरूप है कि हमसे कोई बड़ी शक्ति भी है और अपने को निर्बल महसूस करके उसके समर्पित होने के लिए अपने को तैयार करें सहायता के लिए। हाँ प्रार्थना के माध्यम से ये पता लग रहा है ना कि हाँ हाँ, तो उसका एक भाग तो ये है कि हम अपनी आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। ये हमारी प्रकट रूप से अपना है, चाहना है, चाहने योग्य चीज है, हाँ चाहे जाने योग्य, हाँ ये इसका बोध हमें हो जाता है। हाँ बोध हो जाता है, ऐसे ही नहीं कि कुछ कुछ हम बस चल रहे हैं अंधाधुंध अपना। इनको हम चाह सकते हैं, इनको हम नहीं चाह सकते जी, इनको चाहना उचित है, हाँ चाहे जाने योग्य चीज है, हाँ हाँ। जैसे ये कहते हैं कि ये प्रार्थना ये जो कह रखी है इससे पता तो लग ही रहा है, प्रार्थना के वाक्य से ये दुनिया भर के ये जो वाक्य हैं इनसे पता लग रहा है ना कि जैसे पापों से रक्षा कीजिए, अर्थात पाप जो है उनसे बचना है। जब हम ये वाक्य देखा पापाचरण से रक्षा कीजिए, तो इसका अर्थ है कि पापों से बचना है। जो वेद वाणी है हमको ये संदेश दे रही है पापों से बचना है, पापों से बचना अर्थनीय है, हाँ प्रार्थनीय है ये। फिर हम दूसरे स्टेप पर चलेंगे कि भाई मेरा तो काबू लग नहीं रहा इसमें, तो मैं अपने आप को उस बड़ी शक्ति के सहाय के लिए समर्पित कर रहा हूं। तो हमारी आंतरिक स्थिति ऐसी बनेगी, हमारी बुद्धि मन की स्थिति ऐसी बनेगी कि बुद्धि में उसकी तरफ से सहयोग हो जाएगा। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, बुद्धि योग दे देगा वो, और हमारे को फिर वो स्थिति आ जाएगी। ऐसा मैं समझ पाया हूं। नभंताम अन्य के समय, यहां पर कह रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत है ये, अन्य के समय, ये अकस प्रत्यय हो रहा है। सब के सब जो शत्रु है ना वो न भंताम, चले जाएं, दूर हट जाएं, इधर उधर तितर बितर हो जाएं, भाग जाएं। न भंताम अन्य के समय, अन्य सब शत्रुगण समय को दिखाया इन्होंने प्रथमा का बहुवचनांत। कुटस्य चर्षणी हविषा जारो अपाम पिपरती पपुरीर नरा पिता कुटस्य चर्षणी। अश्विनो देवता वाला मंत्र आ गया, देखो नरा मैं कह रहा था ना, नरा भी आता है। कुटस्य, कुट का अर्थ है कृत, पाली भाषा में कट प्रयुक्त होता है कृत के अर्थ में। चंद्रमणि जी पाली रत्न है, पाली भाषा के भी विद्वान थे, तो पाली में कट प्रयुक्त होता है कृत के अर्थ में, कृत कट। हाँ जी कृत मानी क्या किया गया, हाँ हाँ कि मैं कमजोर हूँ, मेरे से भी कोई बड़ी शक्ति है, तो यहाँ भी कमजोरी महसूस कर रहा है। मैंने इतना ही कहा कि वेदों की सैकड़ों हजारों प्रार्थनाएं देख करके हमारे को एक दिशा मिल सकती है कि जीवन में हमें क्या छोड़ना है क्या पाना है। एक सूची मिल जाती है, एक लिस्ट मिल जाती है कि हमें क्या तो पाना है क्या छोड़ना है, ग्रहण और त्याग का दिग्दर्शन हो जाता है। गुरु जी ये ठीक है, बस तो बस इतनी बात थी, एक बात हुई। दूसरी बात जो मैंने कहा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें हम किसी अपने को निर्बल मानते हुए एक बड़ी शक्ति के साथ सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और उस अपने आत्मनिवेदन को प्रस्तुत करते हैं, तो उस आत्मनिवेदन में हमारा अहंकार गल जाता है और हम उसके साथ एकत्व की स्थिति में हो जाते हैं, और उस समय हमारे बुद्धि की स्थिति ऐसी बनती है कि जिस चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हमको उपलब्ध हो जाती है। वो अगली बात भी मैंने कह दी कि प्रार्थना में हम अपने को निर्बल असहाय महसूस करते हुए एक बड़ी शक्ति के आगे समर्पित कर देते हैं। जी इसको तो मैं मान ही रहा हूं। अद्वैत की स्थिति में हो मतलब मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि ये जो दो अर्थ बताए थे उनमें तो कोई अंतर नहीं है ना, एक जैसे ही। ठीक है ठीक है, अंतर तो नहीं बता रहा, पर मैंने इतना ही कहा था कि उससे हमें दिशा मिलती है। एक तो ये कि हमारी कौन कौन सी चीजें जीवन में हमारे को प्राप्त करनी है, छोड़नी है, ऐसी सूची हमको वेद मंत्रों से प्राप्त हो जाती है ना। जैसे दूरितानि परासो यद् भद्रम तन्हासु, सूची मिल गई ना, दूरित हटाओ भद्र प्राप्त कराओ, अग्नि ने सुपथाराए सुपत से ले चलो, यद् योद्यस्मत् जुहुराण मेना, जो कुटिलता युक्त आचरण है वो हटाओ। तो ये सब हमारे जीवन के लिए, मैं तो अपनी अड़चन है आपके सामने, जैसे मेरे मन की स्थिति रही है और जैसे क्या सत्य क्या असत्य से पकड़ में ही नहीं आता, ऐसे खोजता था ना जीवन के प्रारंभ में, मैं कैसे माने कि ये सत्य है और ये असत्य है, तो ऐसे बना रखा है, किसी ने कह दिया कि ये अच्छा है ये बुरा है। तो ये पहली बात तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये वेद ईश्वरीय वाणी या सत्यवाणी, जो भी आप उसको नाम दें, ये सत्यवाणी है और सत्य जो हमारे जीवन के लिए दुख मुक्त और आनंद पूर्ण स्थिति में रखने के लिए जो उपयोगी है वो दिग्दर्शन करा रहा है। तो इसमें हजारों तरह की बातें जो कही हैं वो हमारे जीवन के लिए, जैसा हमारा वर्णाश्रम धर्म है उसके अनुसार, जैसे कहीं पर गृहस्थ संबंधी जो बातें वो हमारे लिए नहीं है, किसी के लिए तो इस अस्तित्व में हम सबका ही रहने का अधिकार है ना। तो इसमें कोई गृहस्थ भी है, कोई सन्यासी भी है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई जो जो जिस रूप में है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार या जो हमारे कर्तव्य है उसके अनुसार, इसमें हजारों तरह की प्रार्थनाएं हैं, राजा के स्तर की भी हैं और एक सामान्य व्यक्ति के स्तर की भी हैं। और हम मान लीजिए विरक्त तरीके से हम चलना चाह रहे हैं तो हमारे लिए भी हैं। तो सारी की सारी हमारे लिए नहीं है, पर प्रार्थना तो मिलती है ना कि ये ऐसी ऐसी चीजें, हमारे कर्तव्यों का बोध प्रार्थना के माध्यम से, मैं ये कह रहा था कर्तव्य दो रूपों में होते हैं ना, कुछ करने के कुछ नहीं करने के, तो प्रार्थना के माध्यम से कर्तव्यों का बोध भी हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि व्यक्ति जो है, जीव इतना सशक्त नहीं है कि वो अपने बल पर इन सब कामों को कर सके, वेद ये भी दिशा दे रहा है कि हम इतना सक्षम नहीं है कि हम अपने बल पर ये कठिन कार्य कर सके। सामान्य तो करते हैं, रोटी खाना पीना ये सब कर सकते हैं, पर ये पाप मुक्त रहना और अपने बुद्धि को शुद्ध करना और अपने अंदर हमेशा आनंद की स्थिति में रहना, ये सब चीजें हमारे को हमारे बल पर नहीं हो पाएंगी, उसके लिए हमें किसी बड़ी शक्ति के सामने सरेंडर होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। उस समर्पण का फिर मैकेनिज्म भी बता दिया कि उसके साथ समर्पित होने से हमारा अहंकार विगलित हो जाता है, उसके साथ हम एकत्व में रहते हैं और फिर हमारे बुद्धि का परिष्कार होता है और वो चीजें घटित हो जाती है, ऐसे मैंने कहा। तो ये देखिए, ये जो है कुटस्य चर्षणी पर आ जाइए। हे भगवान, ये क्या है, कुटस्य चर्षणी, हविषा जारो अपाम पिबर्ती पपुरी नरा, अश्विनो देवता वाला मंत्र है ये। नरव का अर्थ है हे अश्विनो, एष सूर्य पिता पाता, ये जो सूर्य है पिता है रक्षक है। कुटस्य चर्षणी कृतस्य चर्षणी चाहिता दृष्टा, चर्षणी का अर्थ है चाहिता दृष्टा। हे द्यावा पृथ्वी, तुम में से एक अपाम जार जलों को सुखाने वाला है, अपाम जा रहे पड़ी हविषा जारो अपाम पिपरती, हविषा का संबंध पिपरती से लगेगा, जारो अपाम पपुरी, अपाम जा रहे पुपरी, जलों को सुखाने वाला जा रहे जीर्ण करने वाला, पपुरी पालन या तृप्त करने वाला, कुटस्य चर्षणी कृतस्य चर्षणी, कृतमानी कर्म, कर्म का वो दृष्टा है, वो पिता है, वो पिता है, कुटस्य चर्षणी कृतस्य चर्षणी, हमारे कर्मों का वो दृष्टा है। कृतस्य का अर्थ कर दिया कर्मणा, और चर्षणी का अर्थ कर दिया चाइता, चाइता मानी आदित्य, नरा का अर्थ है द्यावा पृथ्वी, अश्विनव, हे अश्विनव तुम में से एक अपाम जा रहा है, जलों को जीर्ण करने वाला पपुरी है, कुटस्य चर्षणी कर्म का दृष्टा है। आदित्य को कर्म का दृष्टा क्यों कह रहे हैं, मानी वो नहीं, आदित्य को नहीं, अश्विनव का अर्थ है ना, हे द्यावा पृथ्वी तुम में से एक, हे नरा तुम में से जो एक है अपाम जारे पपुरी हविषा पिपरती, वो हवि के द्वारा पूर्ण कर रहा है, माने जल से वो सबका पालन तृप्ति कर रहा है, हवि के द्वारा तृप्ति कर रहा है, आदि दैविक अर्थ कर रहा हूं। जलों का जो जरयिता है शोषक है, यहां पर लिखा है ना हविषा अपाम जरयिता, हविषा अपाम जा रहे मानी जरयिता। स्वामी जी ने ऐसे लिखा गुरु जी, सर्वम च एतत् लोकत्वात् सूर्यात्मा जगतस्तस्थुषश्च इति च आत्मरूपत्वात् आदित्य उपपन्नम्। आत्मरूप मान रहे हैं उसको, आदित्य को। तो आदित्य जो है वो कर्म का दृष्टा है, सूर्य कर्म का दृष्टा है, आदि दैविक अर्थ में कर्म को दिखाने वाला तो हो जाएगा, दृष्टा स्वयं देखने वाला, प्रकाश कर देता है, कर्म हमारे द्वारा होते रहते हैं। पिपरती पूरयति, इसका जो अर्थ दिया है ना, ये आदिदैविक अर्थ दिया है, सूर्य अपाम जा रहे जलों को सुखाने वाला, पपुरी पालक पोषक, पिपरती पूर्ण करता है, पिता कुटस्य वो पिता है हमारा पालक है, कृतस्य चरणी हमारे कृत कर्मों का वो दृष्टा है, चाहिता है, दर्शक एक ही, और चर्षणी भी एक ही, चर्षणी चाहिता दृष्टा एक ही है, चायरी पूजा निशामन निशामन देखने अर्थ में आती। और आगे जो है शंभ, शंभ इति वज्र नाम, समयतेर्वा शातयतेर्वा उग्रो वा शंभा पुरहूत तेना, शंभ कहते हैं वज्र को, और इसका मंत्र दिया है यहां, आरात शत्रुम अपबाधस्व दूरम उग्रो यशंभा पुरहूत तेना अस्मे देही यौमद गोमद इंद्र कृधि धियम जरित्रम वाजरत्नाम। हे परमेश्वर पुरुहूत इंद्र, सबके द्वारा बुलाया गया इंद्र, राजा के ऊपर भी घटता है पुरुहूत, बहुत सारे लोग उसको पुकारते हैं, और परमेश्वर भी, यह उग्र शंभ जो आपका उग्र वज्र है, जो विधान है उसका, जो दुष्टों को वश में करने वाला जो नियंत्रक शक्ति है ना, उसको उग्र शंभ कहा है। तेन आराध शत्रु दूरम अपभादस्व, उसके द्वारा शत्रु को, समीपवर्ती जो शत्रु है, आरात के दोनों अर्थ होते हैं, समीप भी और दूर भी, दूरम पढ़ा हुआ इसलिए आरात का समीप हो जाएगा, आरात शत्रु अपबाधस्व दूरम, नजदीक जो शत्रु है उनको दूर फेंक दो, नजदीक जो शत्रु है इनको दूर फेंक दो, और है जी अस्मे यौमत गोमत धेई, हमारे में प्रशस्त अन्न यवमत गोमत और प्रशस्त गायों सहित जो धन है वो स्थापित कीजिए, जरित्रे वाज रत्नाम धियम कृधि, और जो आस्तिक जन है, जरिता है, स्तोता है, उनको वाज रत्नाम ज्ञान रत्न विद्या आदि हाँ, वाज रत्नाम धियम, वाज वाज बल, वाज रत्नाम में क्या समास है? वाज रत्न, वाज रूप रत्न वाली बुद्धि, मत्वर्थ कर दिया फिर बाद में, वाज रत्न से मत्वर्थीय प्रत्यय करके अर्थ कर दिया, वाज और रत्न वाली जो बुद्धि है, बल और रत्न वाली जो बुद्धि है वो हमको दीजिए। संसार में जो भी सुंदरतम है उसको रत्न कहते हैं। तो हे पुरुहूत, हे इंद्र, तेरा जो उग्र वज्र है उससे शत्रुओं को भगा दे। और आगे केपया कपूया भवन्ति, कपूयमिति पुनाति कर्म कुत्सितम, ये कपूय वो होते हैं जो कुत्सित कर्म होते हैं ना, पुनाति कर्म कुत्सितम। देखिए कोई आदमी गलत काम करता है तो प्रायश्चित के द्वारा उसको वो शोधित कर लेता है, पुनाति कुत्सितम कर्म। कपूयम क्या होता है उसकी व्याख्या कर रहे हैं, दुष्पूयम भवती, पर ये कपूय ऐसा है कि ये कठिनता से पवित्र होने योग्य होता है या मुश्किल से ही पवित्र होने योग्य होता है, इसको पवित्र करना बड़ा मुश्किल है। कुत्सितम कर्म पुनाति दुष्पूयम भवती, लेकिन ये कपूय है वो दुष्पूय होता है। ये यहां तक पूरा अर्थ निकलेगा कि कोई कुत्सित कर्म होता है वो पवित्र होने योग्य होता है, उसको पवित्र किया जा सकता है, पर कपूय तो ऐसा है जिसको पवित्र करना मुश्किल है। नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूं कि कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो पवित्र किए जा सकते हैं, उनसे निष्पाप हो सकते हैं, पर ये इतना बुरा कर्म जिसको प्रायश्चित ही नहीं किया जा सके, जिसको प्रायश्चित से ठीक नहीं होगा उसको तो भोगा ही जाना पड़ेगा अब। कपूया भवंती, कुत्सित कर्म करने वाले पापी लोग को कपूई कहते हैं। केपया, यहां पर केपया में बहुवचन में सु आया हुआ है, कपूयमित, कपूयम का पुनाति कुत्सितम कर्म, शुद्ध करता है, पुनाति शुद्ध करता है कुत्सितम कर्म, निंदित कर्म को। दुष्पूयम भवतु, परंतु ये दुष्पूय होता है, शुद्ध होने योग्य नहीं होता। जो पापी व्यक्ति है, देखिए अध्याय कीजिए, पापी व्यक्ति कुत्सितम कर्म पुनाति, अपने निंदित कर्म को भी शुद्ध कर लेता है, लेकिन ये जो कपूय होता है ऐसा पापी होता है दुष्पूयम भवति, ये जो कपूय होता है, ये कोई कोई ऐसा कुत्सित कर्म होता है कि वो दुष्पूय होता है। कर्मों की कैटेगरी बना करके देख रहे हैं कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पवित्र किए जा सकते हैं, मानी प्रायश्चित योग्य होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं प्रायश्चित नहीं हो सकता, भोगना ही पड़ेगा, भोग करके बुद्धि ठीक होगी, अभी नहीं हो पाएगा। इन्होंने व्याख्या करके दिया, पापी मनुष्य किए हुए कुछ सिद्ध कर्म को प्रायश्चित सिद्ध करता है, परंतु इतना पतित कर्म होता है कि वो प्रायश्चित से भी शुद्ध नहीं होता, ऐसा कपूय केपय कहलाता है, ऐसा कपूय केपया कहलाता है। कुछ सितम कर्म पुनाती थी कपूया, पापी जन। ऐसा लगता है कि एक तरफ तो यूं कह रहे हैं कि केपया मानी जो कुछ सिद्ध कर्म को पवित्र करे वो केपय, और फिर कह दिया दुष्पूयम भवती, तो कुछ संहिति लगानी पड़ेगी। जी ने लिखा है उससे मेरे को थोड़ा सा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये क का अर्थ तो इन्होंने कुछ सितम दिखाया है, और पहले जो कपूयम बोला ना गुरु जी, कपूयम इति, उसमें से क का तो अर्थ कुछ सितम दिखाया है और पूयम का अर्थ दुष्पूयम दिखाया है। अच्छा, कुछ सितम कर्म जो है ये पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए फिर इसके, देख लीजिए गुरु जी, वैसे मुझे लग रहा है वैसे है, ये जो कुछ सितम के बाद पूर्ण विराम लगा दिया ना, ये नहीं होना चाहिए एक तो है जी, तो इसको ऐसे कुत्सित कर्म को कह मान लिया और पूयम को दुष्पूयम है। वैसे गुरु जी ने छांदो के उपनिषद का एक वो दिया है उदाहरण, पांचवे प्रपाठ का दसवां खंड, उसमें भी कपूय शब्द आया है, कपूय चरणा योनि मा, योनि कपूरी चरण तो पापी, और फिर उस पूरे को गुरुजी पुनाति का कर्म बना। तो ये मंत्र है, देख लीजिए एक बार, ये ऋग्वेद का 10वें मंडल का 44वें सूक्त का मंत्र है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। प्रथमा देव हूतया, सर्वोत्तम देवों का आह्वान करने वाले मान यज्ञादि शुभ कर्म करने वाले ये पुरुषः, ये जिन पवित्र पुरुषों ने दुष्टरा श्रवश्यानी अकृण्वत, दुष्टर श्रवण करने योग्य दूसरे लोगों से अनुकरण न किए जाने वाले यशस्वी कार्य अकृण्वत किए, यज्ञ नौका पर चढ़ने में समर्थ होकर पृथक प्रायण नीचे लोगों के मार्ग से अलग ही परम धाम में चले गए। पृथक प्रायण प्रथमा देव हूतयो अकृण्वत श्रवश्यानी दुष्टरा, दुष्टरा मानी कठिनता से तैर पार करने योग्य, जो दुष्टरा, दुष्टरा शब्द का अर्थ है यहाँ पर दुष्टराणी श्रवश्यानी, कठिनता से तरने योग्य जो यश हैं, मानी एक एक आदमी का यश देखो ना कैसे प्रचंड यश है, महायशस्वी जो ये लोग हैं इनको देखो, एक एक स्वामी दयानंद को देख लो, एक एक शंकराचार्य स्वामी को देखो, एक एक का महायश जो फैल रहा है, दुष्टर श्रवस है इनका, ये दुष्टराणी श्रवस्यानी देवहूतया प्रथमा देवहूतया पृथक प्रायण, वो उनका प्रस्थान जो है अलग ही है, उनका रास्ता अलग ही है, चले गए वो अपने रास्ते से, पृथक प्रायण वो अपना एक रास्ता बनाकर चले गए। प्रथमा देवहूतया, प्रथम जो देवहूति हैं, देवों का आह्वान करने वाले ये लोग चले गए, देवान आह्वयंत, देवों का आह्वान किया और वो पहुंच गए अपने रास्ते से। उनका जो यश है वो दुष्टर है, न ये शेकुर यज्ञियाम नावम आरुहम, जो इस यज्ञीय नौका के पर, न ये शेकु यज्ञियाम नावम आरुहम, जो इस यज्ञीय नौका पर आरूढ़ नहीं हो सके उस पर मैं आरूढ़ होता हूं। अच्छा अच्छा, आरूहम का क्या अर्थ होगा? आरोढ़ुम, आरूहम शब्द का अर्थ आरोढ़ुम, ये न ये शेकुर यज्ञियाम नावम आरूहम आरोढ़ुम, जो इस यज्ञीय नौका पर आरोहण करने में सक्षम नहीं हो पाए, ईरमेव तेन्य वसंत की, वो यहीं पर जो है ना, वो यहीं पर वो हो जाते हैं इसी लोक में। ईर्मा एव का अर्थ है इहैव ते निवशंत, ऋणे हैव ते निवशंत अस्मिन् एव लोके, वो ऋणों में ही डूबे मरते रहते हैं, पितृ ऋण मात और क्या क्या ऋण है, ये देव ऋण ऋषि ऋण, ऋणे हैव ते निवशंत अस्मिन् एव लोके, इसी लोक में वो ऋणग्रस्त ऋणों में घूमते रहते हैं। ईर्मेव इति बाहु नाम समीरित तरो भवति, ईर्मेव का अर्थ वैसे बाहु होता है लेकिन यहां पर कहा है इहेव, यहीं पर बाहु, बाहु अर्थ में है ना, पर यहां ईर्मेव मंत्र में तो ईर्मेव का अर्थ ये है ना कि बहु, समीरित तरो भवति, समीरित तरो भवति, क्योंकि ये बहुत लंबी होती है बाहु, अन्य अवयवों से लंबी होती है इसलिए बाहु कही जाती है। तो इसी लोक में, मर्त लोक में ही पड़े रहते हैं जो ये दूसरे लोग हैं, जो यज्ञीय नौका पर आरूढ़ हो जाते हैं वो स्वर्ग में चले जाते हैं, और जो उसमें सवार नहीं हो सकते, आरूहम का अर्थ आरूढ़ अर्थ है, बस इतनी बात समझने की है। अलम ओ शांति शांति। दो संख्या